یا لوٹ رہا ہے یہ زیادہ انسب. الحمدللہ متعدد مقامات پر 30 دن کا اعتکاف جاری ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی کثیر عاشقان رسول نے اعتکاف کی سعادت پائی ہے. الحمدللہ 17ویں تراویح ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی جمع ہیں. مدنی چینل کے ذریعے دنیا کے بے شمار مقامات پر اس وقت ناظرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. آئیے اس سے پہلے کہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. سستی بڑی ہوتی ہے اس میں, لیکن ایک بنیادی بات یاد رکھ لینا کہ نیت کے بغیر ثواب نہیں ملتا. اچھی نیت ہوگی تو ہی ثواب ہوگا, ورنہ آپ بیٹھے رہیں گے وقت آپ کا پاس ہوتا رہے گا. اچھی نیتیں خیر میں کر رہا ہوں تو ہی نیتیں ہوں گی, ایسا نہیں ہے. دل میں نیت ہو تب بھی کافی ہے, بلکہ یہی کافی ہے. زبان سے دوہرا لینا اچھا ہے. تو اس طرح ہم مل کے کریں گے تو بہت سی وہ نیتیں جو ہمارے ذہن میں نہیں تھیں وہ انشاءاللہ ہو پائیں گی. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. نگاہ نیچی کر کے ذہن کو فارغ کر کے اگر سنیں گے اور حسب حال جو نیت آپ کرنا چاہیں گے وہ اس پہ انشاءاللہ کہہ دیجیے. نہ بھی کہیں تب بھی آپ کے دل میں یہ ہو کہ میری بھی یہی نیت ہے. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بالوں کو سہلانے, ادھر ادھر سے دھاگے نوچنے, یہاں وہاں دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے, خوب کان لگائے سنوں گا. تو علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانوں ہو جائیے جن سے بن پڑے. جب تھک جائیں تو جس طرح آپ چاہیں بیٹھیں مہذب طریقے پر, جب پھر یاد آ جائے تو دوزن ہو جائیے. بعد ابا نصیب. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت کے ساتھ بلند آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق سے بچوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع مگر دل عاجزی سے خالی ہو. مدنی مذاکرے کے بعد بن پڑا خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اپنا موبائل بند رکھوں گا. مدنی چینل کے ناظرین بھی جب سننے میں مشغول ہوں تو موبائل آف رکھنے کی نیت فرما لیں. کیوں وائبریشن پر بھی رکھیں گے تو بھی یہ جب گھر گھراٹی کے ساتھ یہ رقص کرنا شروع کرے گا تو آپ ہاں کا نہ سمجھو گے نہ کہاں سمجھو گے, مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ادھر کا ادھر سمجھ میں آئے, تو اس لیے بند رکھنا ہی انسب. مسجد والوں کو تو اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے لیے بھی کچھ نیتیں مزید کر لیتا ہوں, میں اس لیے یہ بلند آوازیں کرتا ہوں کہ دوسروں کی بھی اس میں عادت پڑے, مبلغین کی بھی, اور یاد ہو جائیں. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا, یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا نہیں معلوم کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, ترجمہ کنزول ایمان, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے, میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. اس حدیث پاک, بلیغو انی ولو آیہ, یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو, کی پیروی کروں گا. لکھا ہوا نیکی کی دعوت, نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. حسب موقع عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خوش عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچھانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی نامات, نیز علاقہ دورہ برہ, نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب سوال, یعنی مدنی مذاکرہ کے ضمن میں سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. من پڑا عرض کرنے کی سعی کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج کے مدنی مذاکرے میں حج اور عمرے کی جو ہماری مجلس ہے اس کی خصوصیت کے ساتھ ترکیب بنائی گئی ہے. واہ کیا بات ہے مدینے کی. اس سے پہلے کے سوال کا سلسلہ شروع ہو, کچھ حج و عمرے کی مجلس جس طرح خدمت انجام دیتی ہے اس کی کچھ تعارفی ویڈیو بنائی ہے ہماری مجلس نے, آئیے بابا پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تو بھائی ان کے شعبے سے متعلق الحمدللہ کافی سوالات ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں. ان میں پہلا سوال آپ کو میرے سعید احمد ملک بول رہا ہوں, ڈپٹی ڈائریکٹر حج, کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو حجاج کی لیے حل طلب ضروری ہوتے ہیں, ان کی وضاحت شرعی اعتبار سے چاہیے ہوتی ہے. تو جیسے آپ دوسری خدمات سر انجام دے رہے ہیں حجاج کی فلاح کے لیے, تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ یہ بھی آپ شرعی اعتبار سے اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا, کیونکہ آگے ایام حج قریب آ رہے ہیں تو حجاج کرام کو جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ان کے ذہن میں رہتی ہے کہ کیا جب حاجی صاحبان میدان عرفات میں پہنچتے ہیں تو ان کے لیے اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ اس وقت سے صبح سے اس وقت تک اگر میدان میں پہنچ جائیں گے تو آپ کا حج ہو جائے گا. کیا اگر اس ٹائم کے اندر حاجی صاحبان وہاں نہیں پہنچ سکتے تو ان کا حج نہیں ہوگا؟ شرعی اعتبار سے اس کے اتر اس کے مطابق آپ روشنی ڈالیے گا تاکہ تمام حجاج کرام اس سے مستفید حج سکتے. اور مدنی چینل کو میں اسلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسی کاوش شروع کی ہے. سبحان اللہ, یہ ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر حج نے بڑا بنیادی سوال پوچھا ہے کہ جو وقت مخصوص ہے حاجیوں کے لیے, وہ حج کا جو رکن اعظم ہے کہ احرام کے ساتھ 9 ذوالحجہ کے وقت ظہر کی ابتدا زوال آفتاب. بابا تھوڑا سا ساؤنڈ پرابلم رہا ہے, اگر جواب شروع سے عطا فرما دیں. ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر حج نے بڑا عمدہ اور بنیادی سوال پوچھا ہے, رکن اعظم حاجیوں کا نہ رہ جائے اس ہمدردی میں ہم اسے کہہ سکیں, تو حج کا رکن اعظم یہ ہے کہ 9 ذوالحجہ یعنی جو حج کرنے والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے, تو 9 ذوالحجہ کا یعنی وقت جو ظہر کا شروع ہوتا ہے اس سے لے کر 10ویں کی صبح صادق کے اندر اندر احرام کے ساتھ میدان عرفات کے اندر داخل ہو جائیں چاہے ایک لمحے کے لیے تو ان کا حج ہو جائے گا. البتہ غروب آفتاب سے پہلے حج کرنے والے اگر جیسے میدان عرفات میں آئے اور غروب آفتاب کے پہلے نکل گئے عرفہ سے باہر تو ان پر دم واجب ہوتا ہے, اور اگر غروب آفتاب سے پہلے پہلے دوبارہ عرفات میں داخل ہو گئے تو حج وہ دم جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا. تو عام طور پہ ہمارے ہاں جو ترکیبیں یہی ہوتی ہیں معلموں کی اور یہ بسیں وغیرہ جو جاتی ہیں نا وہ یہی ہوتی ہے کہ ظہر سے بھی پہلے وہ الگ صبح چل پڑتے ہیں, لاکھوں کو منا شریف سے کیونکہ لاکھوں حجاج کو منا شریف سے میدان عرفات منتقل کرنا ہوتا ہے تو وہ فجر سے بھی پہلے وہ جانا شروع کر دیتے ہیں, لیکن فجر سے پہلے جانا نہیں چاہیے, وہاں وقت کا اور معلومات ہوتی نہیں ہے لوگوں کو. وہ نماز بھی میرا خود اپنا تجربہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی لوگ اپنے اپنے خیموں میں بس اذانیں دینا اور جماعت قائم کرنا اور شروع کر دیتے ہیں, تو یہ نہیں ٹھیک, بلکہ یہ ظاہر ہے کہ غلط ہے. وقت شروع ہونے سے پہلے اگر فجر پڑھ لی کسی نے تو نماز ہی نہیں ہوگی. اور اذان اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے دی تو اذان دوبارہ لوٹانی پڑے گی وقت ہو جانے کے بعد. خیر تو وہ الگ صبح چونکہ لاکھوں کو منتقل کرنا ہوتا ہے تو وہ مولم کے آدمی بھی وہ بھرنا شروع کر دیتے ہیں بسیں اور یہ لوگ سب چلتے ہیں. لیکن آپ کو اللہ یہ سعادت دے تو فجر کی نماز پڑھے بغیر مینا سے مت نکلنا. پہاڑے اس سے سورج چمکے اس وقت نکلنا یہ سب اس کے آداب میں سے. تو اب زہر سے قبل ہی لوگ عرفات میں پہنچ جاتے ہیں, اچھی بات ہے, کوئی مذائقہ نہیں. زہر کا وقت شروع ہوتے ہی وہ جو پہلے سے موجود ہے اور زہر کا وقت جو شروع ہوا تو حاجی ہو گیا, حاجی ہو گیا اس کا الحمدللہ. ایک لمحہ ایک سانس لے لیا وہاں ہوائی جہاز سے گزر گیا. اگر بے ہوش تھا حاجی احرام باندھ چکا تھا حاجی کا بے ہوش ہے, اٹھا کر اس کو میدان عرفات میں لے گئے تو یہ حاجی ہو گیا. تو یہ تو ہے حج. اس میں نے دیکھا یہ کہ ہزاروں اگر کہوں تو شاید ہو سکتا ہے مبالغہ نہ ہو, ہزاروں کہنے کو حجاج لیکن وہ حجاج بن نہیں پاتے, ہم عرف میں اس کو حجاج کہیں گے, تو ہزاروں حجاج جو ہیں وہ میدان عرفات سے پہلے ہی باہر عرفات کے بھی باہر پڑے رہتے ہیں. آپ دونوں سنو تو اچھا ہے, یہ آپ کے لیے معلومات کی بات ہے کہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ سینکڑوں یا ہزاروں حجاج جو ہیں وہ میدان عرفات سے پہلے ہی پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں. تو ان کا حج ہوتا ہی نہیں, حج بھی فوت ہو گیا. اب حج فوت ہو گیا ان کو تو آئندہ ان کو قضا کرنی ہوگی اور ان کے لیے تو بڑی سزائیں ہیں, وہ جو جنایات وغیرہ جو اس کی ہوتی ہیں بہت بہت نقصان میں رہتے ہیں. حج بھی بیچاروں کا چلا جاتا ہے اور وہاں کوئی ایسی صورت بھی نہیں کہ ان لوگوں کو, کیونکہ ہم لوگ بھی سارے یہ کر نہیں سکتے, کوئی وہاں کسی کی چلتی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ہاتھ پیر جوڑ کے ان کو سمجھائیں کہ بھائی تم یہاں کیوں اپنا حج خراب کر رہے ہو, چند قدم اور چل لو. جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ بگنگ عرفات, عرفات بدایا نہایا, یہ سب بورڈ لگے ہوئے ہیں. تو بدایا مانے یہ شروع ہوا یہاں سے, تو یہ ہر چوراہے پہ نے جہاں سے بھی شروع ہوتا نہیں, اس کی بہت سارے مطلب رنگ روڈ آتے ہیں, بہت سارے وہ اس کے وہ سرحدیں آتی ہیں, تو ہر جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہاں سے عرفات شروع ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ بورڈ دیکھ کر اندر جانا چاہیے. البتہ جو مولم کی بسیں ہیں نا, وہ جو میرا اپنا تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ مولم کی بسیں میدان عرفات میں پہنچا دیتی ہیں, کیونکہ حاجیوں کے جو قانونی طور پر جو خیمے لگتے ہیں نا وہ سب کے سب میدان عرفات میں ہوتے ہیں. اتنا تو ہے. تو یہ اس بات کا حاجی خیال رکھیں, یہ وہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں اس میں کہ جو پرائیویٹلی جاتے ہیں, یا جیسے کہ وہ جدہ شریف میں کام کرتے ہیں تو دمام میں کام کرتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں اپنی نوکریاں کرتے ہیں, اس طرح کے لوگ وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اپنی گاڑیوں میں اور جو جاتے ہیں نا, یا ویسے پرائیویٹلی جاتے ہیں. تو یہ بےچارے باہر باز نہیں, میں نے بہت سارے لوگ دیکھے, ہم کرتے بھی رہتے ہیں کہ بےچارے دیکھو ان کا حج کہاں ہوگا, اسی کو عرفہ سمجھ کے پڑے ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آپ نے کرم فرمایا اور ہماری مجلس حج و عمرہ کو وقت عطا فرمایا, جزاک اللہ خیر. آمین. باپا میں عرض ہے, یہ ارشاد فرمائے کہ مجلس حج و عمرہ کا مدنی کام کرنے کے لیے کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں. باپا آپ کی بارگاہ میں ایک سوال یہ بھی ہے, ارشاد فرمائے کہ حرمین طیبین میں مدنی قافلے میں سفر کر کے ہم کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں, جزاک اللہ خیر. دیکھیں ہر عمل میں اچھی نیت کرنی چاہیے, نیت المؤمن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ نیت کر لی کسی اچھے عمل کی اور اتفاق سے وہ اچھا عمل وہ نہ کر پایا کسی وجہ سے, تب بھی اس کو نیت کا ثواب مل جائے گا. اور اگر نیت نہیں کی اور عمل کر لیا تو اب اس عمل کا بھی ثواب نہیں ملے گا. تو اس لیے نیت تو بنیادی ہے, اور اسی وجہ سے شاید وہ شیطان ہم کو نیتیں کرنے نہیں دیتا, سستیاں دلاتا ہے, توجہ نہیں رہتی, توجہ بٹا دیتا ہے, ادھر ادھر دیکھ کر اگر نیت رٹی رٹائی کر لی تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے جب تک دل میں حاضر نہ ہو نیت. کہ نیت کہتے ہیں دل کے ابھار کو, کہ دل میں نیت موجود ہو وہ نیت ہے, الفاظ اس کے لیے شرط نہیں ہے. تو اب یہ کہ ہر کام میں نیت ہوتی ہے, حج و عمرہ میں بھی نیت, اس مجلس کے جو اسلامی بھائی خدمت کرتے ہیں ان کو بھی اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے, اور شیطان کے وار سے تو ہر ایک کو بچنے کی ضرورت ہے. تو یہ بھی ایسا کام ہے کہ اس میں بھی شیطان وار تو کرتا ہے نا, کہ اصل و تصنع اس طرح کے عوامی لیول کے کام ہوتے ہیں نا, اس میں تصنع یعنی بناوٹ کا عنصر کافی بڑھ جاتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو اچھا لگانے کے لیے. اب اس میں کوئی افسران آ گئے یا بڑے لیول کا آدمی آ گیا تو اس میں تھوڑا اور آدمی تھوڑا اپنے آپ کو وہ سیٹ کرتا ہے, تو اس میں نیت ہو نہیں پاتی کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اب اللہ کے لیے کر رہا ہوں مثلا یہ کس طرح ہو اللہ کے لیے کر رہا ہوں, تو اس میں کہ بڑا آدمی آ گیا اور اس سے کچھ ترکیب کرنی ہے تو اس میں فوراً اللہ کرے ہمارے ذہن میں یہ روایت آ جائے, انزل الناس منازلہم, انزل الناس منازلہم, یعنی کہ لوگوں سے ان کی منزلوں یعنی ان کے منصب, ان کے عہدوں, ان کے درجوں, ان کی حیثیت کے مطابق سلوک کیا جائے. تو اب کوئی افسر آ گیا, اس میں آدمی سنبھل گیا اور وہ اچھا اس کے ساتھ اچھی طرح ملا جلا, تو یہ نیت ہو گئی کہ میں اس حدیث پاک پر عمل کر رہا ہوں, ورنہ یہ اس کو اچھا لگانا ہے اور وہ اس کی نظر میں ہم اچھے بنے اور یہ ہم سے مطلب ہم پر مہربان ہو جائے, تو یہ نہیں مزے کی بات. اب مہربان ہو جائے تو اسی لیے ہو جائے کہ ہمارے ان مدنی کاموں میں وہ سہولت ہم کو مزید دے گا یا ہمارا تعاون کرے گا, وہ ایک یہ نیتیں ہوں تو یہ نیتیں بھی اچھی ہیں. اس طرح حجاج کی نیت یا جن کی بھی نیت کر رہے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری یہ نیت ہو کہ ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں اور ہم ان کی خدمت کی سعادت پا رہے ہیں. مزید یہ کہ یہ بھی نیت ہو کہ ان کی اس خدمت کے ذریعے ہم ان کے دل میں دعوت اسلامی کی محبت ڈال رہے ہیں کہ یہ جہاں بھی جائیں دعوت اسلامی کے لیے اچھے جذبات رکھیں اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, مدنی کام کریں دعوت اسلامی کے. دوسرے یہ کہ وہ نیت ہو سکتی ہے خیر الناس من ینفع الناس, جو لوگوں میں اچھا ہوا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے, تو اچھا مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے. تو میں اس روایت پر کہ وہ ہمیں حدیث پاک میں بھی یہ بھی فرمایا گیا کہ جس سے ہو سکے وہ لوگوں کو نفع پہنچائے, تو میں اس حدیث پر عمل کر رہا ہوں کہ لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہوں. نفع ہمارے یہاں نفع اور پروفٹ اس کو بولتے ہیں, فوراً تصور جو ہے نا وہ نوٹوں کی گڈی کی طرف جاتا ہے کہ نفع مانے وہ منافع پیسہ نہیں, فائدہ, نفع مانے مطلقاً مانا اس کے فائدہ کے ہیں, جس بھی معاملے میں فائدہ ہو, پیسوں کے معاملے ہو, مال کے معاملے میں ہو, جان کے معاملے میں ہو, عزت کے معاملے میں ہو, تعاون کے معاملے میں ہو, کسی کو ہم نے مطلب یعنی کہ وہ جگہ دے دی سڑک کے, خود تھوڑا سمٹ کے بیٹھ کے اس کو کشادہ جگہ دے دی, تو یہ بھی ہم نے اس کو نفع پہنچایا, فائدہ پہنچایا, ٹھیک ہے نا. تو نفے کا معنی بہت وسیع ہے, مدد کرنا یہ بھی نفع پہنچانا ہے, کسی کو راستہ بتا دینا یہ بھی نفع پہنچانا ہے, کسی کو اجتماع میں لے آنا یہ بھی نفع پہنچانا ہے, کسی کو مدنی قافلے کا مسافر بنا دینا یہ بھی اس کو بہت بڑا نفع پہنچانا ہے کہ شاید اس کی نسلیں سدھر جائیں. اچھا, تو اس طرح ہے کہ میں ان حدیثوں پر عمل کر رہا ہوں جن میں نفع پہنچانے کی ہمیں حکم دیا گیا ہے, تو ہم مسلمانوں کو نفع پہنچا رہے ہیں, اللہ کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں, ان کی دل جوئی کر رہے ہیں, مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کر رہے ہیں, کہ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا. تو آپ جس کی بھی خدمت کریں گے, اب جیسے دیکھا آپ نے کہ یہ گاڑی چلا کر امام والے سائیں بھائی جا رہے ہیں اور حاجی ساتھ میں اپنا وہ چل رہا ہے, اب اگر اس نے خالی مووی بنوانے کے لیے چلائی ہے کسی نے تو یہ اس کے نصیب, اب یہ اس کی نیت کو وہ جانتا ہوگا, لیکن ہم اس نے ظن رکھیں گے کہ یہ بیچارے حاجیوں کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے گاڑیاں لے جا رہے ہیں. میں تو آپ کو بتا نا کہ میں نے بات تو وہ کرنی ہے نا کہ جو ان کی بھی اصلاح ہو ہماری بھی اصلاح ہو ہم سب کی بہتری ہو. خالی مووی بنانے کے لیے یہ لوگ واقعی کرتے بھی نہیں, یہ وہاں جاتے ہیں باقاعدہ اور ماشاءاللہ کئی کئی گھنٹوں تک وہاں یہ لگے رہتے ہیں. معلومات تو ہے نا میرے کو, یہ کرتے رہتے خدمت ماشاءاللہ. وہاں اپنے وہ باقاعدہ وہ کیا بولتے ہیں بستے قائم کیے جاتے ہیں اور ان کو رفیق الحرمین اور دیگر رہنمائیاں سمجھاتے ہیں, ان کو طریقے بتاتے ہیں, ان کو احرام بندواتے ہیں, یہ سب کرتے ہیں. اللہ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور حسب حال حسب موقع حسب ضرورت انہیں اچھی اچھی اچھی اچھی پیاری پیاری پیاری نیتیں وہاں سجھا دے اور یہ ان نیتوں کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں, اس پر عمل کریں, لوگوں کی عیب پوشی بھی ان کو نصیب ہو جائے کہ کسی کا عیب اگر دیکھوں گا کسی کی کمزوری دیکھوں گا تو تذکرہ نہیں کروں گا. یار وہ حجی نہیں تھا یار, اس کو تو تیبند ماننا ہی نہیں آتی تھی, لوگ 10 بار اس کو سمجھانا پڑا تب کہیں جا کر وہ تیبند مان سکا. کیسے کیسے جاہل لوگ یار حج کے لیے چلے جاتے ہیں. تو اب پھنسا یہ گناہوں کا ایک چیپٹر اس نے اپنے لیے کھول ڈالا, اس کا تو وہ تیبند ہی وہ چادر ہی چھوٹی سی تھی. اب لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں اسی کنجوسی کرتے, چادر چھوٹی سی خرید کے لایا تھا, وہ رہتی نہیں تھی کندھے سے اتر جاتی تھی گھڑی گھڑی. تو وہ کون سا وہ جو جا رہا ہے وہ بالکل متعین کر دیں گے کہ جہنم میں جانا ہے, باقاعدہ نشان بنا کر جانا ہے, ہدف پہ جانا ہے اپنے. کہ اب جب متعین کر دیا تو پھر تو ٹھیک ٹھاک قیمت ہو گئی نا کہ وہ توبہ استغفر اللہ. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہمارے سائیں بھائی تو ایسا نہیں کریں گے, تو ذرا ہمارے سپہ سالار پھر یاد دہانی دلا دیں کہ ہمارا غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے. تیاری ہے, غیبت کے خلاف جنگ جاری, غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ خالی سن لینا ہے, لبیک کہنا ہے اس پر, غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے. لبیک, نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور, محبتوں کے چور چغل خور چغل خور, محبتوں کے چور چغل خور چغل خور. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, کفل مدینہ انشاء اللہ سر پہ ہمارا سجا رہے گا, انشاء اللہ سر پر زلف لگی رہے گی, انشاء اللہ رخ بیداری لگی رہے گی, انشاء اللہ مدنی لباس سجا رہے گا, انشاء اللہ مدنی برکے سجوائیں گے انشاء اللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, جاری جاری رہے گی عز و جل. صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا وہ مکہ مکرمہ سے ڈاکٹر رفیق صاحب کا ایس ایم ایس آیا ہوا ہے ماشاء اللہ, وہ بھی الحمدللہ وہاں پر اسلام بھائی شاید وہ ان کا تو ہمیں شاید دیکھ رہے ہیں. یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ بابا جو مغرب کے بعد عرفات پہنچے کیا اس کا حج ہوا اور کوئی دم بھی دینا ہوگا؟ جو مغرب کے بعد عرفات پہنچے وہ ان کا بھی حج تو ہو جائے گا, کیونکہ صبح صادق تک وقت ہے, یعنی 9 کو مغرب کے بعد پہنچے حج ہو جائے گا ان کا. ان کا دم یاد نہیں ہے میرے کو, حواجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہاں مولانا, یعنی کہ اگر وہ مغرب سے پہلے داخلہ واجب تھا تو ترک واجب پر تو دم ہوتے ہیں وہاں. یہ جو جا کر نکل آیا پھر اندر چلا گیا تو پھر بھی دم ساقط ہے. یہ ذرا دیکھ رہے ہیں بارش شریعت سے جب تک آپ اور کچھ انشاءاللہ. افریقہ کے ملک ملاوی سے اسلام علیہ تذکرہ آتا ہوں. بابا الحاظ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم روزے کی حالت میں جب ہوتے ہیں اس وقت جب ہم مسواک کرتے ہیں, ویسے مسواک کرنا تو سنت ہے, جب ہم مسواک کرتے ہیں اور مسواک کے ریشے اگر ہمارے منہ میں رہ جاتے ہیں اور بے خیالی میں اگر وہ ہم نکل لیں تو کیا اسے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ نکل لیں. اور بابا کے بارے میں یہ بھی عرض ہے کہ الحمد للہ جب سے بابا نے افریقہ کے ممالک کے لیے جو مکتوب جاری فرمایا ہے اس کے بعد الحمد للہ جل افریقہ کے کافی ممالک میں الحمد للہ مدنی کافی باہر ہیں. الحمد للہ عزوجل یہاں پر ملاوی کے ملک میں بھی الحمد للہ مدنی کاموں کے باہر ہیں. اور بابا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ملاوی کی صوبائی مشاورت کی تمام رکن تمام اراکین کے لیے دعا فرمائیں اور ہم تمام کے لیے دعا فرمائیں کہ ہم استقامت کے ساتھ مدنی کام کرتے رہیں. آمین آمین. اللہ ریشے نگلنے کا غالباً انہوں نے پوچھا بابا, یہ روزے کی عادت میں مسواک کرتے ہیں تو منہ میں ریشے رہ جاتے ہیں تو کیا بے خیالی میں اگر وہ ہم نگل جائیں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, یہ پوچھنا چاہتے ہیں. ریشے اگر حلق سے نیچے اتریں یہ پتا چلا اور روزہ یاد ہے تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر نگل اتر گیا اور روزہ ہی یاد نہیں ہے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ روزہ یاد نہ ہونے کی صورت میں پیٹ بھر کے کھا لے تب بھی کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ مسواک ایسی ہو کہ جس کا نہ ٹیسٹ منہ میں رہے منہ میں آئے نہ اس کے ریشے منہ میں ٹوٹ کر بکھرے, بہتر یہ ہے کہ ایسی مسواک ہو کہ جس میں ایسا نہ ہو. تو اب وہ مسواک کہاں سے لائیں, ریشے بہت ٹوٹتے ہیں. تو یہ کالے رنگ کی مسواک اگر مضبوط مہنگی والی لی جائے نا جو اچھی ہوتی ہے اچھی کوالٹی کی, وہ کالی کھال کی, یہ میرا اپنا تجربہ عرض کر رہا ہوں, تو اس میں یہ کہ شروع میں تو وہ جھاگ بھی دیتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہوتا ہے, تو وہ تو رات میں اس کا ٹیسٹ اور جھاگ کا استعمال تو رات میں ہو. روزے کی حالت میں ان میں سے وہ مسواک ہو کہ جس کی جھاگ ختم ہو چکی اور ٹیسٹ بھی یعنی کہ ختم ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ, تو ایسی مسواک روزے میں میری اپنی ہے نا اپنے جو عمل ہے یہ بتا رہا ہوں کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسی مسواک روزے میں کروں کہ جس میں ٹیسٹ بالکل نہ ہو, ریشے بھی ٹوٹ کر منہ میں نہ رہیں, کم سے کم مطلب ہو کہ جس کو آسانی سے آدمی نکال دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے حضرت قبلہ میرے اہل سنت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد میاں مالک ہے, میں مالے گاؤں ہند کا رہنے والا ہوں اور برمنگھم میں دعوت اسلامی کے تحت 30 دن کا معتکف ہوں. میرا سوال اے میرے اہل سنت یہ ہے کہ کاٹھیاوال اور خصوصاً پور بندر کی زمین میں کیا خاصیت ہے کہ یہاں کی زمین سے بڑے بڑے رہنما اور رہبر وجود پاتے رہے ہیں, تو اے میر اہل سنت کیا زمین کی تاثیر واقعی اسلامی نقطۂ نظر سے مسلمہ مسئلہ ہے یا پھر یہ صرف میرا وہم و گمان ہے؟ بھائی بتاؤ, مکے کی زمین کعبے کے لیے منتخب ہوئی, مدینے کی سرزمین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے انور کے لیے منتخب ہوئی, اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے لیے بھی وہ مدینہ منورہ کی اسی جگہ جہاں آج کل میرے آقا حرام فرمانا گنبد خضرا کے نیچے وہیں کی مٹی لی گئی, اور ان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود مارز وجود میں آیا, فرشتوں نے بنایا جو پیٹ میں فرشتے گوند کر وہ بناتے ہیں, اور اسی زمین سے صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی مٹی لی گئی تھی. جبھی تو ساتھ ہے نا کہ وہ جہاں کی مٹی ہوگی وہیں وہ دفن ہوگا نا, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, ہم نے اسی زمین سے تمہیں بنایا اور اسی میں لوٹائیں گے اور اسی سے اٹھائیں گے. تو جہاں کی مٹی وہ اسی پر غالباً یہ مقولہ بھی ہے کل شیء یرجع الى اصله، ہر چیز اپنی اصل کو پہنچتی ہے، اور اردو میں تو بالکل واضح ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اب یہ کہ زمین کی یہ تاثیر ہے یا نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن پتہ نہیں ہے کہ میں کیا قیاس آ رہی کروں. پوربندر اور کاٹھیاواڑ سے کیا کون کون سی شخصیتیں اٹھیں یہ بھی نہیں پتا. بریلی شریف سے ایک اللہ کا نیک بندہ اٹھا، اس نے زمین کے چپے چپے پر اپنے نائب کھڑے کر دیے، یہ جانتا ہوں میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر سائل محترم کا یہ خیال ہے کہ میں میمن ہوں اور میں کاٹھیاواڑ پوربندر، تو میرا کاٹھیاواڑ ہے نا پوربندر ہے، ہمارا آبائی وطن ہے جوناگڑھ اسٹیٹ، اس کا ایک گاؤں کتیانہ. تو اگر ان کی مراد اگر دعوت اسلامی سے ہے، تو دعوت اسلامی اگر بالفرض میری طرف اگر ان کی اشارہ ہے ان کا، تو میں تو خیر وہ شخصیت یا وہ تو کچھ بھی نہیں، لیکن میں بھی وہاں پیدا ہی نہیں ہوا، میں نے دیکھا ہی نہیں اپنا آبائی وطن. باب المدینہ میں اعلی حضرت کے قدم ضرور آئے ہیں. باب المدینہ تشریف لائیں اعلی حضرت، پاک کو ہندو کے پارٹنرشپ سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے آئے ہی، کیونکہ اعلی حضرت تو پاکستان بننے سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ غروب آفتاب کے بعد داخل ہوا میدان عرفات میں، یہ نہیں اس میں نہیں گیا ہی نہیں تھا، آیا ہی غروب آفتاب کے بعد میدان عرفات کے لیے. تو یہ جزیہ ملا بحر شریعت میں کہ جو شخص یہ بحر شریعت جلد اول صفحہ نمبر 1178 میں یہ مسئلہ ہے کہ جو شخص غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے چلا گیا دم دے، پھر اگر غروب سے پہلے واپس آیا تو ساقط ہو گیا دم اس کا، اب اس پر دم نہ رہا. غروب کے بعد واپس ہوا نہ کہ غروب آفتاب اس کا پھر عرفات کے باہر ہی ہو گیا، تو اب دم ساقط نہیں ہوگا، دم اس پر رہے گا. اور عرفات سے چلا آنا خواہ با اختیار ہو یا بلا اختیار، مثلا اونٹ پر سوار تھا وہ اسے لے بھاگا، دونوں ہی صورتوں میں دم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارا مسلم ہے کیونکہ یہ وہاں جو کام کرتے ہیں نا، جو لوگ ادھر چار مہینے کے لیے خدمت کے لیے جاتے ہیں، ابھی بہت سارے پہنچ گئے ہوں گے، تو ان کو باری باری جو جانا بھی چاہتے ہیں یا کوئی ترکیب ہوتی ہے، ان چار مہینے والوں کو نہیں جانے دیتے، وہ ان سے تو ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ تم جاؤ گے تو پتہ نہیں وہ اچھی خاصی تنخواہ ان کی کاٹ دیتے. وہاں جو ویسے کام کرتے ہیں ان کی ترکیبیں ہوتی ہیں، تو غروب آفتاب کے بعد بھی ان کو لے جایا جاتا ہے حج کرنے کے لیے، اس لیے یہ مسئلہ تو ان کے لیے بیچاروں کے لیے پیچیدہ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج و عمرہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، مجلس حج و عمرہ کا مدنی کام کیوں ضروری ہے؟ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیے. یہ جو بھی سوالات پوچھے نا، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ جب ریکارڈ کروائیں تب بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جتنی دیر میں انہوں نے کہا اتنی دیر چپ ہو جائیں تاکہ میں جواب دے سکوں، اس کے بعد اپنا کلام کریں. تو بیچارے بہت سے ناظرین تو سنتے ہیں تو فرق تو پڑا ہے، لیکن بھول بھی جاتا ہے نا آدمی، جب سوال کرنے جاتا ہے تو وہ یاد نہیں رہتا. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے ناظرین کی عادت پڑ جائے گی. اچھا تو مجلس حج عمرہ کا کام کیوں ضروری ہے؟ بس ضرور کیوں ضروری ہے تو پھر دعوت اسلامی بنانا کیوں ضروری ہے؟ تو نہ دعوت اسلامی بنانا ضروری ہے نہ مجلس حج عمرہ کا کام ضروری ہے, واجب نہیں, ورنہ تو پھر سارے مسلمانوں کو کرنا پڑے گا, ورنہ جو نہیں کرے گا گناہ گار ہو جائے گا. تو اس کو لفظ ضروری سے تعبیر نہیں کریں گے ہم. یہ اس طرح کے کام جو ہوتے ہیں نا جبکہ ان میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو, شرعی یعنی شر مانع شرعی یعنی شرعن کوئی چیز اسی میں ممنوع نہ ہو, تو ایسے اس طرح کے جو کام ہے یہ خدمت کے یہ سب مستحب کے درجے میں آتے ہیں. کہ کرے تو اچھی بات ہے, نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, جو نہیں کرتا اس پر کوئی الزام نہیں ہے, بالکل اس پر کچھ بھی نہیں کہیں گے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا. ٹھیک ہے نا. اب حج و عمرہ کا کام جو ہے یہ چونکہ دعوت اسلامی ہم نے بنائی اسی لیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ابھی حج و عمرہ کا کام جو ہے نا یہ بھی ہمارے اس مقصد اس مدنی مقصد میں بہت اچھا کردار ادا کرتا ہے کہ یہ جس حاجی کی ہم خدمت کر رہے ہیں یہ اپنے ملک سے باہر جا رہا ہے اور جس کی ہم نے خدمت کی اور یہ متاثر ہوا تو اس نے جا کر اور حاجیوں میں اس کا تذکرہ کرنا ہے. اب وہاں تو ہند کے حاجی بھی ہوتے ہیں تو افریقہ کے حاجی بھی ہوتے ہیں تو دنیا کے اگر ہم کہیں کہ سینکڑوں والے حاجی ہوتے ہیں تو بھی غلط نہ ہو, دنیا جہان کے حاجی وہاں جمع ہوتے ہیں تو جن جن سے جیسے کہ اپنی اپنی زبان میں اردو اسپیکنگ ہے یا جس طرح بھی تو وہ اس کو موقع ملے گا اظہار کرنے کا. اچھا پھر یہاں یہ فون پر اپنے گھر والوں کو بھی بولیں گے کہ اس کا بھی امکان ہے کہ ماشاءاللہ بڑی مجھے تو ہماری یہ دعوت اسلامی والوں نے بڑی سہولت پہنچائی, سب یوں ہم تو ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا اور کیا ہوگا, تو یہاں کی جو منزل تھی نے ہوائی جہاز میں سوار ہونے تک کی تو انہوں نے تو ہم کو بہت تعاون کیا ایئرپورٹ پہ وغیرہ. تو اس سے دعوت اسلامی کی نیک نامی ہوگی. جب کسی کی کسی تحریک کی نیک نامی ہوتی ہے تو خود بخود اس میں لوگ شامل ہونے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اس میں کام جو ہے نا اس کی ترقی ہوتی ہے. تو کیونکہ ہماری تحریک ہے مسجد بھرو, تو مسجد بھرو تحریک میں اس طرح کے تمام کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں کہ جن جن سے مطلب لوگ نمازی بنے, جن جن طریقوں سے لوگ سنتوں کے پابند بنے, جن جن طریقوں سے لوگ عشق رسول کے جام پئیں, تو ہمیں وہ کام کرنے. تو ان میں یہ بھی ایک بہت عمدہ اور اچھا کام ہے مجلس حج و عمرہ کا کام. اس میں تو بہت سارے اسلامی بھائی ساتھ دے سکتے ہیں, یہ بڑا یعنی کہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے, بہت کام ہے. جن کے ترکیب بنے وہ بھی مجلس سے رابطہ کریں کہ بھائی ہمیں بھی کوئی خدمت ہو تو آپ دیں, ہم بھی آجیوں خدمت کریں گے. اس میں دینا پڑتا ہے وقت. اب آپ بولو کہ یہ میں رات کو فارغ ہو جاؤں تو رات کے 12 بجے کروں گا تو یہ نہیں, یہ کام 25 گھنٹے ہوتا ہے. جب حج کے دن آتے نا تو فلائٹ صبح کو بھی ہوتی ہے, فجر سے پہلے بھی ہوتی ہے, فجر کے بعد بھی ہوتی ہے, اور مسلسل گھنٹے 2 گھنٹے فلائٹیں, بلکہ میرا خیال ہے اور بھی یعنی کہ کم وقت میں مارا ماری ہوتی ہے. آخری دنوں میں تو اڑتے رہتے ہیں ہوائی جہاز, تو ادھر 25 گھنٹے الرٹ رہنا پڑے گا. تو شاید یہ وہیں سوتے بھی ہوں گے, وہیں کھاتے بھی ہوں گے, پھر اٹھ کے بھاگتے ہوں گے. تو ان کا تو ہاتھ اگر یہ قبول کریں کسی کو تو ان کا حال ہاتھ بٹانا چاہیے اور ہے بڑے ثواب کا کام, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. حاجی کیمپ میں چلے جاتے ہیں لوگ تو وہاں حاجیوں کو اکٹھا کر کے حج کی ترکیبیں, حج کا طریقہ, طواف کا طریقہ. تو آپ لوگ بھلے حج آپ نہیں سکھا سکتے تو معافی مشکل, آپ وہاں امامہ باندھ کے بیٹھ تو سکتے ہیں نا, اللہ آپ کو حج نصیب کرے گا, مدینہ کی زیارت دے گا, آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں, ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. پھر یہ کہ انفرادی کوشش حاجیوں پر آپ کر سکیں گے ملاقات, یعنی ایک امام والا مسکرا کر اچھی طرح حاجی سے ملے گا, گلے لگ کر اس کو بولے گا آقا کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کرنا, ہے نا, تو اس کو کتنا بھلا معلوم ہوگا, ہمارے لیے دعا کرنا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا, ان کو بھی ثواب. تو یہ تو بہت بڑی ہماری یعنی کہ وسیع کام کی مجلس ہے سیزن کی مجلس, سارا سال اس کا کام نہیں ہوتا, کے سیزن آتے ہیں، عمرے کے دن آتے ہیں، حج کے دن آتے ہیں، تو جن سے ہو سکے ان کے ساتھ تعاون، جانی مالی جس طرح بھی یہ کہیں تعاون کرنا چاہیے. اب یہ کہیں کہ رفیق الحرم ہم کو بانٹنی ہے، تو آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے تو ان کو دلا دیں رفیق الحرم، یہ بانٹیں گے. آپ یہاں ہیں، آپ کی کتاب کعبے کا طواف کر رہی ہوگی، گنبد خضرا کے بوسے لے رہی ہوگی، مکہ مدینہ پہنچ جائیے، ہے نا؟ تو انشاءاللہ جس طرح جس سے تعاون ہو سکے کریں. ہاں بھائی یہ جو بینر بنوا رہے ہیں نا، یہ میں بنا دوں گا، میں بنوا دوں گا بھائی، کتنا خرچہ ہوا یہ لے لو. مثلا یوں بھی آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، تو جانی مالی ہر طرح سے ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے، کیونکہ یہ سارے بےچارے جیب سے تو خرچہ کرنے سے رہے، دعوت اسلامی تو چلی چندے سے رہی ہے، یہ مدنی چینل ہے یہ بھی چندے ہی سے چل رہا ہے، اور سب پر ویسے ہی ہم نے 12,000 کی درخواست ڈالی ہوئی ہے کہ جو جو اسلامی بھائی، جو جو عاشق رسول اور جو جو عاشق اے رسول اسلامی بھائی اسلامی بہن دے سکتے ہیں، تو کم از کم 12,000 تو مدنی مرکز کو پیش کر ہی دیں، تو ان سے یہ اس طرح کے ہزار کام ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے. آپ کی تو بابا یہ آواز سننے کے بعد پتہ چلا ہے کہ اسلامی بہنوں نے ہمارے ذمہ داران کو اپنے زیورات بھجوا دیے ہیں، اتروا اتروا کر، ماشاء اللہ اتنا ان کو جذبہ سامنے آیا. جذبہ مجھے ان کا جذبہ میرے پہلے بس بہت جذبہ ہوتا ہے ان میں، جب ہم نے یہ فیضان مدینہ کا خریدا تھا نا پلاٹ، پیسے پیمنٹ نہیں کر سکے تھے ہم، ہمارے پاس اتنی رقم ہی نہیں تھی، وہ شروعات بہت پرانی بات ہے، 15-17 سال تو ہو گئے ہوئے، تو اس وقت بھی ماشاءاللہ اس طرح بہنوں نے زیورات اور چوڑیاں اور کیا کیا اتار کے وہ بھیجتی تھی میرے کو کہ یہ لگا دو ہماری، ماشاءاللہ. اس وقت بابا ایک بہت بڑی تعداد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی پہنچی ہوئی ہے، اور وہاں بھی مدنی چینل کے ذریعے کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ہو سکتا ہے کہ ہمیں مدنی چینل پہ شاید اس پر بھی دیکھ رہی ہے، تو کوئی تعجب نہیں ہے. ان کو بابا 12,000 روپے یا 12,000 ریال، دیکھو جو جس ملک سے تعلق رکھتا ہے نا وہ وہاں کا دے. اب جب مدینے میں یہ گئے تو اب فی الحال تو مدینے کے ہو گئے نا، اب وہاں یہاں چائے ملے گی اگر بالفرض 5 روپے کی تو وہاں ملے گی 2 ریال کی، تو اب یہ ہر چیز پر وہاں ریال خرچہ کر رہے ہیں، تو اللہ کی راہ میں بھی ریال دے دو نا، 12,000 ریال آئیں گے تو ان کے انشاءاللہ ہم نیال ہو جائیں گے، مالا مال ہو جائیں گے، دعوت اسلامی دھوم سے چلے گی انشاءاللہ، مدنی چینل تو ہمارا پھر اور اڑے گا فضا میں انشاءاللہ، مدنی چینل اڑتا رہے گا انشاءاللہ، بڑھتا رہے گا انشاءاللہ، مسجد بڑا تحریک جاری رہے گی، مسجد بڑا تحریک جاری رہے گی، مسجد بڑا تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ، عزوجل غیبت کو بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، محبتوں کے چور کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، سر پہ امامہ بجا رہے گا انشاءاللہ، سر پر زلف انشاءاللہ، رخ پہ داڑھی انشاءاللہ، اب ایک بہت اہم سوال آیا، السلام علیکم بابا جان، میرا نام محمد ارشد اتاری ہے، میرا تعلق مرتو خاص شہر سے ہے. بابا جان ہمارے علاقے اندرون سندھ کے جتنے بھی علاقے ہیں تقریباً تمام علاقوں میں مدنی چینل نہیں آ رہا ہے، تو کیا ہم اس سلسلے میں اسلامی بھائیوں کو جمع کر کر اور احتجاج کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا فرما دیں؟ دیکھو مدنی چینل ہماری منزل نہیں ہے، یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بہت خطرے میں پڑ گیا تھا، یہ سارا یہ مسئلہ ہو گیا تھا جو عسکری پارک بنا، ان دنوں بہت مسائل کھڑے ہو گئے تھے، یہ سارا ہم راستہ ہی بند کر دیں گے سب ہمارا، یہ تمہارا گیٹ بھی بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، ہم نے کیا کیا، ہم نے کون سی ہڑتال کی کال دی، ہم اگر ہنگامے کرتے پتھراؤ کرتے تو ظاہر ہے کہ آج آپ میرے ساتھ نہ بیٹھے ہوتے، میں سریوں کے پیچھے ہوتا یا میرا عرس کرتے ہوتے آپ لوگ، یار یہ اپنا کام نہیں ہے مدنی چینل، کل نہیں آج، آج نہیں ابھی، ہم پر پابندی ڈال دے گورنمنٹ کے بعد، ہم خبردار اگر تم نے یہ اسٹوڈیو بھی رکھا سب اٹھاؤ، انشاءاللہ میں جب تک زندہ ہوں ہڑتال نہیں کرنے دوں گا, کیونکہ میں اس کا قائل نہیں. حقوق العباد کا معاملہ سخت ہے کہ پھر کوئی پتھر اٹھائے گا, کوئی ٹھکرا اٹھائے گا, کوئی ہوائی فائر کرے گا, تو کوئی اسٹیٹ فائر کرے گا, تو پھر ہم اپنی دیکھو ہمارا وطن ہم کو عزیز ہونا چاہیے. ہمارا وطن ہے تو ہم ہیں. آج بھی دنیا میں یہ واحد ملک ہے میری نظر میں کہ جس میں ہم کھل کر اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, اس میں کوئی ہمارا نام نہیں لیتا. تو ہم اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں. ہم جب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا سے ہٹ کر کوئی قدم کاہے کو اٹھائیں. یہ ہڑتالیں ہنگامے احتجاج کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. ایسے موقع پر البتہ بعض لوگ اپنی دکان چمکانے کے لیے احتجاج بھی کریں گے, ہو سکتا ہے اخبار میں بیان بھی داغیں گے, الٹا سیدھا دھمکیاں بھی دیں گے. تو یہ ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اگر ایسا کریں تو. جو ہم لوگ جو پروپر طریقے ہیں اس لائن سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہ آپ کو حیرت ہوگی خوشی بھی ہوگی کہ اس وقت 41 تقریباً 41 چینلز بند ہوئے ہیں, اور سب سے زیادہ ہمدردی اس وقت مدنی چینل کے ساتھ اپر لیول پر گورنمنٹ کے بڑے بڑے, میں نام نہیں لیتا, بڑے بڑے ذمہ داروں کو ہم سے ہمدردی ہے. یار ان مولاناؤں کو تو کرنے دو کام, ان کو کیا کو چھیڑتے ہو؟ یہ بیچارے ہم کو چھیڑتے نہیں ہیں, نہ یہ ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں, نہ یہ حکومت کے خلاف کچھ بولتے ہیں, نہ کسی ملک کے خلاف کچھ بولتے ہیں, نہ یہ فوج کو چھیڑتے ہیں, نہ یہ پولیس کو چھیڑتے ہیں. یہ تو بےچارے وہ بولتے ہیں مسجد بھرو. یار مسجد بھرو یہ تو کس مسلمان کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ مسجدیں بنائی ہیں تو بھرنا بھی تو ہے نا اس کو. تو اس لیے الحمدللہ آپ کو یہ خوشخبری ہے کہ الحمدللہ بڑے سے بڑا اوپر سے لے کر نیچے تک جتنا ارباب اقتدار وغیرہ جن جن سے ہمارے یہ رابطے کیے سہبھائیوں نے سب مطلب ہمارے ساتھ, مدینہ مدینہ معاملہ ہے. اور میں یہ کہوں کہ 41 میں سے فرسٹ ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں, تو یہ غلط نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگ ہمارا کمرشل نہیں ہے, ہمارا مذہبی چینل ہے اور 100% اسلامی چینل ہے. اسلام کے نام پر یا اسلامی چینل کہہ کر ہم دھوکہ نہیں دے رہے کہ ہم عورتوں کی بھی نمائش آپ کو دکھا دیں, ہم آپ کو موسیقیاں بھی سنا دیں, ہم یہ نہیں کر رہے. ہم تو آپ کو مدینہ مدینہ کروا رہے ہیں, ہے نا؟ تو اس لیے الحمدللہ سب کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں, اور میں اللہ کی ذات سے پر امید ہوں کہ بہت جلدی انشاءاللہ یہ آزمائش بھی ختم ہو جائے گی. اگر بالفرض مزید آزمائش آ گئی کہ ان کو بھی بند کر دیا, مجھے بھی اٹھا کر اگر بند کر دیں, تو بھی آپ کو ہڑتال کی اجازت نہیں ہے. مجھے اگر خدا نہ خواستہ شہید کر دیں, تب بھی روڈ پر آنے کی اجازت نہیں ہے, نہ ہڑتال کرنے کی اجازت ہے, نہ احتجاج کرنے کی اجازت ہے. آپ اگر رونا ہے تو رونے کی اجازت ہے, اگر رونا ہے تو آنسو بہانے کی اجازت ہے. کہ اس پر تو آپ کسی کو چانٹا مار کے کوئی بھی بولے گا نہیں کہ رونے پر پابندی ہے, خبردار اے رویا تو ماروں گا, یہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا, تو رونے تو دیں گے. تو اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو رو لینا, رو رو کر حصہ لے صاحب کر دینا. آپ ہڑتال کرو گے, ہنگامے کرو گے, بس جلاؤ گے, کار جلاؤ گے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ مرنے کے بعد مجھے کیا ہے. ان چیزوں کا حصہ لے صاحب کرو گے آپ, میرے مرنے کے بعد ہنگامے کر کے دکانوں کے وہ دروازے توڑ کے دکانوں میں بند کروا کے جو روز روز مرہ کماتے ہیں, روز کھاتے ہیں, جس کو بولتے ہیں ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں, ان کے بچوں کو بھوک سے تڑپا کر کیا یہ ثواب مجھے پہنچاؤ گے آپ؟ آیا اس میں ثواب ملتا ہے؟ اس میں ثواب کیا ملے گا؟ گناہ کے سوا کیا ملے گا؟ تو میں اسلامی ذہن کا آدمی ہوں, میں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا, ان سے ڈرنے والا ہوں. میرا سیاسی ذہن میرے گوشے میں کوئی گوشے کا کروڑواں حصہ بھی سیاسی ذہن میرا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. موجودہ سیاست کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح میرا ذہن نہیں ہے. مجھے اقتدار کے تعلق سے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر مجھے آ کر بھی منتیں بھی کرے, جو کہ ناممکن ہے, شیخ چلی ایسی باتیں ہیں, لیکن خدا کی قسم کھا رہا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, رمضان کا مہینہ 17ویں شب ہے آج, اصحاب بدر کی رات قربانیوں کو تازہ کرنے کی رات ہے آج, تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ساری حکومت مل کر مجھے منتیں کرے کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں, آپ مسجدیں بھرو, تو وزیر اعظم بن کر میں مسجدیں نہیں بھروں گا. میں بولوں گا نہیں میں جاؤں گا, ٹھیک میں یہیں سے مطلب یعنی کہ میں مسجدیں بھروں گا, کیونکہ وزیر اعظم بن کے مسجدیں بھرنے لگوں گا تو زیادہ سے زیادہ 5 سال تک وزیر اعظم رہنے دو گے, مجھے پھر گھسیٹ کے نکالو گے. کیونکہ ہمارے یہاں کیا 5 سال ہے, 10 سال ہے, 10 سال ہو 5 سال ہے, تو ایک یہ بھی میں نے مبالغہ کیا, یل مبالغہ کیا, اور بالکل یعنی کہ نہ ہونے ناممکن والی مثال دی کہ ایسا ہوتا نہیں ہمارے یہاں. تو آسان نہیں ہوتا اقتدار کی کرسی کا حصول. یعنی مجھے دلچسپی نہیں ہے, میں خدا یہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے جو چار ملک کے صوبے ان میں سے کسی کے بھی وزیر اعلیٰ کا نام نہیں پتا. مجھے اپنے باب الاسلام کے وزیر اعلیٰ کا نام نہیں پتا, مجھے اپنے علاقے کا نہ کوئی وارڈ نمبر پتا ہے, نہ یہاں کا کون کونسلر ہے تو کون اسمبلی کا ممبر ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کونسلرشپ ہے یا نہیں آج کل, یا ناظم لوگ ہوتے ہیں یا بھائی یا پتا کٹ گیا, کچھ نہیں پتا ہے یا نہیں, مجھے نہیں پتا. وہ باب المدینہ پورے شہر کے ناظم ٹاؤن ناظم ہیں کہ نہیں, مجھے نہیں پتا. نہیں ہے نا, یہ ان کو بھی نہیں پتا. یہ تو یہ بولیں گے مولاناؤں کو دنیا سے کٹے ہوئے ہیں. یہ کیسے دنیا سے کٹے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا ان کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے. یہ ان کی بھی ایک دنیا ہے. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی. تو اپنے کو جاری ہے انشاءاللہ. تو انٹرنیٹ پر مدنی چینل چل رہا آپ کا دنیا بھر میں, یہاں ایک آفت یعنی آزمائش آئی ہے, تو آفت بھی کیا کہیں, آزمائش آئی ہے تو دنیا بھر میں چل رہا ہے. الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت شفقت بھرا سلوک ہے ہماری گورنمنٹ کا, ہمارے ارباب اقتدار کا, ہمارے یہاں کے سیاسی قائدین کا ہمارے خلاف. یعنی کہ اس وقت میں نہیں سن رہا کہ کسی سیاسی قائد نے شرارت کی ہو, کسی ارباب اقتدار میں سے کسی وزیر نے ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہو, ایسا مجھے کوئی کیس مجھ تک نہیں آیا. کہ جن کا بھی میں سنتا ہوں یہ الحمدللہ ہمارے بارے میں ان کے اچھے جذبات ہیں کہ یار یہ اچھا کام کر رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم تو کُلم کھلا کے ہم کو بند بھی کر دو گے, خود چینل کے ہم کو بھی اٹھا کر بند کر دو گے, تب بھی ہم ہڑتال نہیں کریں گے. بس ہم کو چھیڑو مت, ہم کو مطلب مدینہ مدینہ کرنے دو, بس اللہ اللہ کرنے دو. ہم آپ کے بچوں کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ, ہم کو کام کرنے دو. ہم آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے, ہم آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے, ہم آپ کے بچوں کو انشاءاللہ مقابلہ دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دیں گے. ہم کو موقع دو بس انشاءاللہ. آپ کی وضاحت پر ایک نیا سوال. چلیں حضور. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام نعمان خالد اتاری ہے, میرا تعلق ملتان سے ہے. بابا ابھی آپ نے احتجاج کے بارے میں منع فرمایا, تو ہمارے ہاں بعض ادارے ایسے ہیں جو بغیر احتجاج کے کام نہیں کرتے. آج کے دور میں بغیر احتجاج کے کام نکلوانا ممکن نہیں ہے, اس کا کیا حل ہے؟ دیکھو عسکری پارک آپ کے سامنے بن گیا, ہم نے کوئی جھگڑے نہیں کیا, کوئی ہنگامے نہیں کیا, ہم کو روڈ دے دیا ان لوگوں نے. ادھر گیٹ ہمارا بند کر رہے تھے, گیٹ بھی ہمارا بند نہیں کیا ان لوگوں نے بغیر احتجاج کے. ہم یعنی کہ اور طریقوں سے چلتے ہیں, ہم سور سے لگاتے ہیں, ہم یہ بھی وسیلے والے نا, سنی تو ہوتا ہے وسیلے والا ہے. تو اس کو پکڑا, اس افسر کو پکڑا, اس وزیر کو پیچھے لگایا, اس کو پیچھے لگایا, ادھر سے فون آ رہا ہے, ادھر سے فون آ رہا ہے, ادھر سے وفد جا کر اسمبلی کے ممبروں میں جا کے ملاقاتیں کر رہا ہے. تو ہم لوگ یہ ایک ترکیبیں کرتے اور یہ کر رہے ہیں اس طرح کے. ہم یعنی کہ اپر لیول پر ہماری الحمدللہ دعوت اسلامی پہنچی ہوئی ہے. اب جیسے کوئی بڑے سے بڑا وزیر ہو تو پتا چلے گا بھائی اس کا بھانجا جو ہے وہ دعوت اسلامی میں آتا جاتا ہے. اچھا بھائی وہ فلاں صدر تو اس کا بھتیجا جو ہے وہ ایک بار اعتکاف کر چکا ہے. ایک مثال میں دے رہا ہوں, یہ حقیقت نہیں بتا رہا. اس طرح کے یعنی کہ بڑے بڑے وزیروں کے بڑے سے بڑے اپر لیول پر دعوت اسلامی متعارف ہے, اور کسی کا بھائی, کسی کا بھانجا, کسی کا بھتیجا, کسی کا پوتا دو, کسی کا بیٹا دو, کسی کا سسرالی رشتہ دار, کسی نہ کسی ڈائریکٹ انڈائریکٹ دعوت اسلامی سے منسلک ہے. کوئی خود بھی دعوت اسلامی اسمبلی کے ممبر کئی آپ کو اتاری ملیں گے, صوبہ اسمبلی کے ممبر ملیں گے الحمدللہ. تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ مطلب یہ ہے کہ دعوت اسلامی مدنی جال ہے اس کا. تو مدنی جال میں بہت سے الحمدللہ اس میں گھرے ہوئے ہیں, مختلف سیاسی پارٹیوں میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن ہیں کسی نہ کسی حوالے سے وہ اپنے سے منسلک ہیں. تو یوں ترکیبیں بن رہی ہیں, اللہ نے چاہا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو اس لیے کوئی بھی اگر کل ہمارے نام پر احتجاج کرے, اخباری بیان دے, دھمکیاں دے, تو آپ نے یہی سمجھنا کہ وہ اپنی سیاست تو چمکا رہا ہوگا, ہماری طرف سے کوئی اشارہ نہیں ہے. ورنہ مجھے ہنگامے کرنے ہوتے, ہڑتالیں کرنی ہوتی تو آپ کو پتا ہے الحمدللہ منہ میں زبان ہے, ابھی دو جملے بول دوں گا اشتعال لیں گے تو آپ سب کھڑے ہو جاؤ گے, نہیں چھوڑیں گے. لیکن اپنے کو کرنا نہیں ہے, اپنا اشتعال ضرور ہے, اپنی جنگ ضرور ہے, مگر ہماری جنگ, ہمارا اعلان جنگ شیطان کے خلاف ہے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ سود کے خلاف جنگ بدعنوانی کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. سمجھے تو جو بھی سلسلہ ہو ہم اپنے وطن کے الحمدللہ وفادار ہیں, ہمارے وطن کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, بس یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. بھائی آپ نے روڈ کی مثال دی نا اسکری پارک کے, جب ہم اس کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس میں, خیر ہمارا طریقہ ہے کہ یہ ادارے ہیں ان کے پاس جائیے ان سے بات کیجئے, ہمارے یہاں ایک اصطلاح چل رہی ہے ڈائیلاگس پر معاملہ طے کیے جائیں گفتگو کے ساتھ. ہم گئے وہاں بابا, تو اب ہم کو ملاقات کا وقت نہیں مل رہا تھا, باہر کھڑے ہوئے وہ جن کے ساتھ جانا تھا جس سے ملنا تھا, ہمارا دیکھ تو اسلام بھائی تھے بری مجلس تھی, تو وہ جو اس کے جو گیٹ کے باہر پیون یا پیے ہوتا ہے نا, تو اس کو کہا کہ ہم جا رہے ہیں, اور صاحب کو کہنا ہم احتجاج کریں گے, بولے احتجاج کریں گے, ہاں احتجاج کریں گے, ابھی ہم جائیں گے رو گے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. وہ اندر گیا, آپ یقین مانے وہ جو افسر تھا نا, وہ جو ملاقات ہے کسی صورت وقت نہیں دے رہا تھا, وہ سیٹ توڑ کر باہر آیا, بولا اندر آؤ اندر آؤ, تم کیا دعا کرنے کے لیے جا رہے ہو, میرے سے بات کیا چاہتے ہیں کیا. الحمدللہ پھر اس کو مطلب کہ یہ بتایا, پھر اس نے جو بھی جواب دیا, پھر ہم باہر آئے, ہمارے ساتھ ایک اور ایک دو شخصیت ٹائپ کے بھی ساتھی تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے ادارے کہا آپ لکھ لو. میں کیا لکھ لوں, آپ جب تک روڈ پہ نہیں آؤ گا وہ روڈ نہیں ملے گا. تو میں کہا یار ہمارا طریقہ کار یہی ہے, اللہ نے چاہا تو بگے روڈ پر آئے روڈ ملے گا. الحمدللہ آپ مجھے یاد تھا کہ آپ نے فیضان مدینہ میں اس وقت ہفتہ وار اجتماع میں دعائیں کی تھی, یا اللہ ہم کو ہمارا راستہ مل جائے. تو الحمدللہ بابا بغیر روڈ پہ روڈ مل گیا الحمدللہ. اور بابا ویسے ایک بات ہے, ہم ہتھیار استعمال تو کرتے ہیں الحمدللہ, کوئی کیس کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم ہتھیار استعمال نہیں کرتے, اور ہم وہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا ہتھیار ہے. الدعاء وصلح المؤمن سبحان اللہ, ہم اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں, اور اس ہتھیار سے بابا جو کام ہو جاتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. الدعاء وصلح المؤمنین, دعا مومن کا ہتھیار ہے الحمدللہ. ایک بار پہلے بھی حالات پیدا ہو گئے تھے, وہ صحرا مدینہ کے اجتماع کے تعلق سے, اس وقت بھی قوم بہت جذبات میں تھی, وہ ٹرینوں کے تعلق سے کہ ہم بس اب تو گرا ہوا ہم نے کرنا ہے, تو میں نے اس وقت بھی الحمدللہ میں نے ان کو روک دیا, میں نے کہا بس نہیں ہم نہیں کریں گے, اپنا میٹر نہیں ہے. الحمدللہ اسلامی بھائی مان گئے. تو اب یہ کہ اب جذبات اسلامی بھائی تو دیکھو نا اتنی بڑی تحریک ہے, کروڑوں کی تحریک ہے, اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, نرم گرم تو جذباتی بھی زیادہ شامل ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کی مرکزی مجلس شورا بہت سمجھدار اسلامی بھائیوں کی ہے, اور ہمارے نگران شورا بھی بہت سمجھدار ہیں, تو یہ آپ کو انشاءاللہ عزوجل روڈ پہ نہیں آنے دیں گے, کبھی آنا بھی نہیں آئیے. جو سن رہے ہیں وہ بھی اپنے ذہن سے نکال دیں, اور دوسرے اسلام بھائیوں کی بھی روکا کریں کہ مدنی مرکز کا ایک طریقہ ہی نہیں ہے. میرے وصیت نامے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مجھے اگر کوئی شہید بھی کر دے تو کسی قسم کی ہڑتال اور ہنگامے نہیں کرنے, ایف آئی آر بھی نہیں پڑھوانی اپنے کو, مار دیا جانے دوستو, اب مار دیا, اب بچ تو نہیں سکتے, زندہ تو ہو نہیں جاؤں گا, اس کو تم ٹکڑے کر دو گے یا جیل کے سریوں کے پیچھے دھکیل دو گے. اللہ تعالیٰ بس ہماری مغفرت کرے, یہ عشر مغفرت ہے, بے حساب ہمیں بخش دے کہ بس ہماری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. ہمیں بھلے تکلیف کوئی پہنچاتا ہے تو اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے اور قوت برداشت عطا فرمائے. تو ہم گولی کا جواب گولی سے نہیں, ہم گولی کا جواب دعا سے انشاءاللہ. الدعاء وسلح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے, بس یہ ذہن میں رکھو. بھلے لوگ بولتے ہیں کہ احتجاج کے بغیر نہیں چلتا, اس کے بغیر نہیں چلتا, اس کے بغیر نہیں چلتا, تو وہ جو جذبات میں آ گئے تھے سائیں, میں نے کہا اب یہ کر دیں, اس نے پھر واقعی میں نے روک دیا ان کو, کچھ بھی نہیں کرنا ہے. الحمدللہ ٹرینوں کا بھی مسئلہ حل ہو گیا, حل ہو گیا. اور اگر یہ جذبات میں چلے جاتے اور مجھے بعد میں پتا چلتا تو شاید ٹرینیں نہ ملتی, پھر بولے ٹھیک ہے اب لے لو ہم سے, تم کر لو احتجاج اپنا, تو اپنے ناک کٹ جاتی نا, تو یہ الحمدللہ ناک کٹنے کی نوبت نہیں آئی. اسی طرح ہم یہ عسکری پارک کا جیسے مثال دیتے ہیں کہ ہم کو روڈ بھی مل گیا, اوور ہیڈ پل بھی مل گیا, بغیر کسی ہنگامے ہڑتالوں کے. اگر ہم یہ کرتے بھی تو فوج سے ٹکراتے تو کیا ہوتا, اگر آپ دنیاوی طور پہ بھی دیکھو تو نقصان ہی کا پہلو غالب ہے. اور ہم کام نہیں کر سکتے نا, ہمارا جو اصل مقصد جو ہے اس میں ہم فیل ہو جاتے ہیں. تو چونکہ ہمیں پوری دنیا میں کام کرنا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو نہ ہم اپنے ملک والوں سے بگاڑ کے کام نکال سکتے اپنا مسجدیں بھرو کا, نہ ہم دوسرے کسی ملک میں جا کر ان کی سیاست میں دخیل ہو کر یا ان کے خلاف وہ ایجیٹیشن کر کے اور ہنگامے کر کے کوئی کام کر سکتے ہیں. تو ہم تو ہمارا ذہن ہی پورا من ہے, ہمیں تو بس وہ کسی کو بھی نہیں چھیڑنا ہے اور اپنا کام نہیں چھوڑنا ہے. بھائی یہ ہمارا ماشاءاللہ طریقہ کار ملک و بین الملک کیسے کیسے حالات میں دعوت اسلامی پروان چڑھتی چلی گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی ان دی ہوئی ہدایات پر ہر وقت ہر حال میں امر پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب 17-18 سال پہلے 26 رجب کو وہ میرے بجائے دو اسلائی بھائی شہید کر دیے گئے, میں اس گاڑی میں ہی نہیں تھا, تو دو اسلائی بھائی شہید ہوئے, تو ہم نے ان کی بھی ایف آئی آر نہیں کٹوائی. پولیس کے افسران اور آئے تھے, ہمارے پاس افسر تھا, کچھ اور لوگ تھے پولیس کے, اور تو ہم کو بولا کہ بھائی کسی پر اگر شک ہے, ہم نے کہا نہیں ہم کچھ بھی نہیں بتائیں گے آپ, ہم نے نہیں بتایا ان لوگوں کو, ہمارے اور بھی سمجھدار اسلائی بھائی تھے, کچھ بھی نہیں بتایا ان کو کہ اس پر شک ہے اس پر شک ہے, خامہ کا پھر اخبار میں بیان آئے اور مسئلے کھڑے ہوں. ہم نے الحمدللہ نہ ان سے کیس لڑا نہ کچھ, ہم نے ان کو سب کو معاف کر دیا. یہ تو ہمارا مطلب تقریباً سبھی کو پتا, ہم نے کوئی کیس نہیں پیروی نہیں کی, کیس ہی نہیں لڑا, کیس ختم ہو گیا, وہ نکل گیا کبھی کا, اپنا کام ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی تو ترقی کری ہے. سجاد جو میری سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے مزار کا وہ آپ کو منظر دکھایا جا رہا ہے, احد رضا جن کی بارشوں میں قبر کھل گئی تھی اور جسم سلامت نکلا تھا 6-7 مہینے کے بعد, ان کے مزار کا سین. یہ میری یہ سجاد رضا کے ابو کی گاڑی تھی اور یہ احد رضا اس کو ڈرائیو کر رہے تھے. احد رضا حاجی احد رضا مشرف چل مدینہ تھے اور یہ منتظر چل مدینہ تھے, وہ یہ احد رضا کا مزار. سبحان اللہ, 25 تھی 26 تھی یار, میرا خیال 25 گزر چکی تھی, 26ویں رات آ گئی تھی, کتبے پر 25 جب لکھا ہے بابا, کتبے میں کتبے پر واللہ والا ہو سکتا 25 ہو. یہ ایک تحریک کا مطلب جو بھی استاذ لوگ ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی بھی تحریک پر بہت بڑا نازک وقت ہوتا ہے جب اس کے امیر پر کوئی ایسا اٹیک ہو اور اس کے دو اسلام بھائی یوں شہید ہو جائیں, اللہ کی رحمت سے وہ بچ گئے, لیکن ان حالات میں بھی دعوت اسلامی کا وہ انداز, یہ ایک تاریخی انداز ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بس سے بچائے. الحمدللہ کوئی تاریخی انداز ہے, کوئی ہڑتال نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہو, الحمدللہ. ارے اخباروں میں بڑی بڑی ہیڈنگیں لگی تھی. ہاں جو پرانے اسلام میں ان کو یاد ہوگا, میں یہاں جب اسی دن میں آیا, میں اسی دن جب وہ میں تو جائی ایئرپورٹ کے لیے رہا تھا اور یہ واردات ہو گئی, تو ایئرپورٹ پر تو پولیس کافی چھوڑنے آئی تھی مجھے, یہاں بھی پولیس کے موبائل لینے آئی, لیکن پھر وہ کسی نے آ کر مجھے کہا کہ وہ فلاں آپ کو بہت یاد کر رہا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے اور آپ چلو, تو وہ میں نے بولا چلو, تو پیچھے سے موبائل جو تھی وہ نکل گئی مجھے چھوڑ کے اکیلا. ہم لوگ پھر ہمارے ساتھ کوئی بھی نہ گارڈ تھا نہ اس وقت کوئی تصور تھا گارڈوں کا اپنے پاس, کوئی بھی نہیں تھا حارث وغیرہ, نہ حارث کی اصطلاح ہمارے پاس تھی, تو ہم لوگ چلے گئے اور پھر وہ عیادت کر کے اور پھر گھر آ گئے. پھر صبح فجر عصر مغرب عشاء میں نے یہیں فیضان مدینہ میں آ کر پڑھی, میرے ساتھ کوئی ہتھیار والا کوئی بھی نہیں تھا, میں آتا تھا نماز کے لیے وغیرہ, تشویش تو تھی ظاہر ہے کہ وہ ابھی کل ہی رات کو تو حملہ ہوا ہے, تو ابھی رات ہی کو حملہ ہوا تھا, تو خیر تو عصر میں جب میں عصر کا منظر دیکھا تو بہت سارے اسلام بھائی, خبر تو پھیل گئی تھی عصر میں, بہت سارے اسلام بھائی جمع ہو گئے تھے, یہاں ایک بے ہوش پڑا تھا اسی طرف میرے الٹے ہاتھ کی طرف اور تڑپ رہا تھا بے ہوشی میں, تو کیا ہو گیا اس کو, تو بولا وہ آپ کا سن کر ہی آیا کہ آپ پر حملہ ہو گیا, تو یہ بےچارا بے ہوش ہو گیا ہے, تو اس طرح اور بھی سنا تھا کہ بے ہوش ہوئے تھے, تو یہ اسلامی بھائیوں کی یہ محبتیں کس کو ملتی ہیں, اتنا چاہتے ہیں, اتنا محبت کرتے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے کہ مجھے تو خراش بھی نہیں آئی, کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن جو بیچارے دو نوجوان شہید ہو گئے, دونوں کنوارے تھے اور دونوں اپنے دعوت اسلامی کے غالباً ذمہ داران تھے. ایک کا تو یاد پڑتا ہے وہ ذیلی نگران تھے, احد رضا شاہد, سجاد بھی ہو سکتا ہے کچھ ذمہ دار ہوں, تھے دونوں پکے ماشاء اللہ اپنے مدینہ مدینہ اسلام بھائی تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, تو جنت الفردوس میں محبوب کا پڑوس نصیب کرے. صلی اللہ تعالیٰ یاپور بھائی اس وقت اسلام آباد ہیں بابا, یاپور اپنے بھائی کا ذکر ہے, خیر سن رہے ہیں بابا. ہاں جی یاپور کے یہ بھائی ہیں, ہاں جی سجاد بابا. وہ مریض یاد ہوگا آپ کو جس کو دم کرنے کے لیے ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ چلے گئے تھے, وہ مریض میٹھے اسلام بھائیوں کافی مطلب ان سے میرا تعلق رہا ہے, کافی عرصے تک ہم ساتھ بھی رہے ہیں. وہ خود بتاتے تھے کہ مطلب بالکل مایوسی کی کیفیت تھی, اور ڈاکٹر بھی مطلب مایوس ہو چکے تھے اسے, اتنے وہ بیمار تھے. ان کے عزیز ایئرپورٹ سے ہی امیر سنت کو لے گئے دم کرنے کے لیے. انہوں نے خود مجھے بتایا کہ دم کرنے کے بعد الحمدللہ میں کھڑا ہو گیا اور میری بیماری دور ہو گئی الحمدللہ. شیوڈ تھے, داڑھی رکھ لی, داڑھی رکھ لی بابا. اور انہیں ککڑی گراؤنڈ میں ہونے والے اجتماع میلاد میں این اجتماع کے دوران صبح بارہ کے وقت جب کسی نے کہا کہ یار ابھی آج کل یار وہ رنگ نہیں ہے اور وہ انداز نہیں ہے محفلوں کا اور وہ مزہ نہیں آتا, تو اس پہ کسی ذمہ دار نے کہا کہ یار بات وہی ہے, مزہ بھی وہی ہے, رنگ بھی وہی ہے, ہم تبدیل ہو گئے ہیں. اگر اب بھی کوئی اس انداز سے اجتماع ذکر میں شرکت کرے تو کرم ہی کرم ہے. تو وہ اسلام بھائی کہہ رہے جس کو ہم نے دم کیا تھا کہ میری سمجھ میں اس کی بات آ گئی اور میں جا کر عین بیچو بیچ اجتماع ذکر میں شامل ہو گیا اجتماع میلاد میں, اور عین صبح بہارا کے وقت جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے کلام چلے مطلب گونج رہے تھے, اس وقت مجھے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی الحمدللہ. سبحان اللہ الحمدللہ. جب اسلامی بہنوں کا مسئلہ ہوا تھا, اپنے یہاں 30 کے قریب شہادتیں ہوئی تھی فیضان مدینہ اسی جس میں اس وقت آپ جمع ہیں, اور نیچے بغدر مچی تھی اور 30 شہادتیں ہیں, اس میں کچھ دو تین چار بچے بھی تھے ساتھ میں, بچیاں بچے اور اسلامی بہنیں بیچاریاں, تب بھی اور زخمیوں کی بھی ایک تعداد تھی. ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا, کوئی ہڑتال کی کال نہیں دی, کوئی ہنگامہ نہیں کیا, یہ سب کو پتا ہے الحمدللہ. تو دعوت اسلامی پرسکون ہے. اس وقت اجتماعی جنازوں کا بابو آپ کو یاد ہوگا بابا, ہم کو مشورہ ملا تھا کہ فلاں جگہ پر اجتماعی جنازے کروا لو, پھر ہمارے نگرانوں ذمہ دار نے ان کے اللہ کو میں جا کر نماز جنازہ میں شرکت کے لیے بعد میں پڑھا دی. اور اجتماعی جنازے آج کل وہی وہ مارا ماری کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ پبلک زیادہ جمع ہوتی ہے, اور یہ بھی ایک احتجاج کا طریقہ ہو گیا ہے کہ اس طرح کے سانحات میں جو اموات ہوتی ہے نا, تو اس میں اجتماعی جنازے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک احتجاج کا طریقہ ہے, اور وہ انتظامیہ کے لیے ٹینشن پیدا کرنے والی بات ہوتی ہے. تو ہم نے یہ بھی الحمدللہ نہیں کیا, اور اپنے اپنے طور پر سب کے جنازے ہو گئے, اور ہم نے اس سال صاحب کر دیا, ہر سال ان کا عرس کرتے ہیں, یعنی کہ فاتحہ کرتے ہیں یہیں. وہ ربیع النور شریف کا, وہ 10 ربیع النور تھی, اتوار کا دن تھا, وہ اسی کے آس پاس جو بھی اتوار آتی ہے اور یہاں اجتماع ہوتا ہے سائی بہنوں کا, اس میں وہ بیان وغیرہ ہو جاتے ہیں, یہی کر رہے ہیں, کوئی ہنگامہ نہیں, ہڑتال نہیں, الحمدللہ یہ سب کو پتہ ہے. اب یہ انداز ہے دعوت اسلامی کی, الحمدللہ ترقی کا راز بھی یہی ہے, دعوت اسلامی کی ترقی کا راز بھی یہ ہے. لیڈری اور تنظیم چلانا کسی کو سیکھنا ہے, وہ دعوت اسلامی سے سیکھے کس طرح دعوت تنظیم چلتی ہے. الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے مخلص بن جاؤ, کسی مسلمان کو ایزا مت دو, اور اپنا رخ مدینے کی طرف رکھو, انشاءاللہ کامیابی نہ ہو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. بابا مکے گرداب بلا میں پس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے, گرداب بلا میں پس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے, سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں. سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکہ مکرمہ سے بابا پیغام آیا ہے کہ بابا ان شہیدان دعوت اسلامی بھائی اور بہنوں کے بارگاہ میں 50 عمرے اور 126 طواف کا ثواب. سبحان اللہ, دعوت اسلامی چھوڑنے والی ہی نہیں ہے, اس میں مرنے میں بھی مدینہ ہے مدینہ, فائدہ ہی فائدہ ہے, مرنا تو ویسے ہی پڑے گا. الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کے تو مزے ہی مزے ہیں. ان دیکھو نا, ان کے مزارات بنے, ویسے اگر اور صورت میں تبھی موت مرتے تو آج ان کا تذکرہ بھی نہ ہوتا, کو کیا ذکر ہو. اور اسی طرح مطلب اسلامی بہنوں کو بھی یہ حادثہ ہوا ہمارے ہاں, جب بھی تو ان کے آج تذکرے ہوئے اور اتنے عیسال ثواب کا ڈھیر پہلے بھی لگا تھا, مزید عیسال ثواب ہو رہے ہیں, ہر سال ان کی یاد منائی جاتی ہے, عیسال ثواب کیے جاتے ہیں. تو گھر پہ اگر فوتگی ہوتی تو چہرے کے یہ صورت نہ بنتی عیسال ثواب کی. تو اللہ کرے کہ ہمیں نیک کام کرتے کرتے موت آئے. آمین. نیکیاں کرتے یہ الحمدللہ, یہ نیکیاں کرتے کرتے جانے والوں کے انداز ہیں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ایک سوال ہے, کچھ ذاتی نوعیت کا ہے, آپ سے ہی پوچھا گیا ہے. میں مسقط عمان کے شہر روئی سے بول رہا ہوں, ندیم اختر. ہم نے ابھی ابھی مدنی چینل کھولا ہے تو ہمارے روم میں ہم لوگ تقریباً 30-35 آدمی رہتے ہیں. تو ایک آدمی نے ہمارے ساتھ تھوڑی بات ایسی کی ہے کہ حضرت صاحب جو ہیں وہ سعودیہ نہیں جا سکتے, ان کے اوپر پہلے کبھی یا ابھی سعودیہ جانے کے اوپر پابندی رہی ہے یا ہے ایسی کوئی بات ہے, یا سعودیہ میں دعوت اسلامی اس وقت کیا کر رہی ہے, تھوڑا اس کے بارے میں پلیز رہنمائی فرما دیجیے. میری اتنی ویلیو کا ہے, مجھ پر پابندی لگے گی سعودیہ میں, مجھے جانتا کون ہے, نہ گورنمنٹ مجھے جانتی ہے وہاں کی, نہ وہاں کے جو بادشاہ لوگ ہیں وہ مجھے جانتے ہیں, نہ ان سے کبھی میری ملاقات ہوئی ہے, نہ میرا ان سے کوئی سیاسی ٹکر ہے میری. آپ تو جانتے ہو میں تو مسجد برو تحریک والا ہوں. تو اس طرح پابندیاں نہیں لگا کرتی کسی پر, کوئی سیاسی چکر ہوتے ہیں نا تب پابندیاں لگتے ہیں, یہ ہمیں ذہن میں رکھنا. تو مجھ پر نہ پہلے کبھی پابندی لگی ہے, نہ فی الحال کوئی پابندی ہے, نہ بظاہر آئندہ لگنے کا کوئی امکان ہے. کہ میں نہ سرکاری آدمی ہوں, نہ سیاسی آدمی ہوں, نہ کوئی میری سیاسی پارٹی ہے, نہ گورنمنٹ میں میں دخیل ہوں, کچھ بھی نہیں. کبھی بھی میں گورنمنٹ میں دخیل نہیں رہا, سب جانتے ہیں مجھے, جنہوں نے میرا بچپنا دیکھا وہ مجھے جانتے ہیں کہ یار یہ تو آٹا کندھے پہ لے کر اپنا خود پسوا کے لاتا تھا, پانی بھر کے گھر لے جاتا تھا, اس طرح کے سب کام کیے میں نے. تو اس لیے مجھے سب جانتے ہیں کہ میں مطلب ایک غریب گھرانے سے اٹھا ہوں, بہت غریب مسکین یتیم, اور اٹھ کر بس ابھی تک وہی غربت کا ہی ذہن ہے میرا الحمدللہ. کوئی مطلب بولے کہ یہ بہت بڑا آدمی بن گیا ہے, مغرور بن گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے کہ یہ دل آزار باتیں اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اللہ اس کو معاف فرمائے اور توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. من آنم کہ من دانم, میں کیا ہوں میں خود جانتا ہوں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہ حکومت سے, گورنمنٹ کی خدمت سے وہاں کی کوئی میری ٹکر نہیں ہے, کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ مجھ پر پابندی ہے. میں نے خود اپنے اوپر پابندی ڈالی ہوئی ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں جو معروضات اتاریہ قسط نمبر 10 یہ مکتبۃ المدینہ سے ملتی ہے, آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے اپنے آپ پر کیوں پابندی ڈالی ہے. ورنہ کوئی ویسے ظاہری ان مانوں پر رکاوٹ نہیں ہے. آپ پیسے نہیں ہیں میرے پاس, یہ صحیح ہے, ایک ٹکا بھی نہیں ہے میرے پاس. آپ کو پتا ہی ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کھاتا پیتا ہوں, جان بناتا ہوں, پہنتا ہوں, سر چھپانے کو جگہ, زیادہ تر تو آج کل میں فیضان مدینہ میں ہی پڑا رہتا ہوں. تو یوں مطلب مجھے کوئی مالی تکلیف بھی نہیں ہے, مجھے کوئی مالی مدد کی حاجت بھی نہیں ہے, اگر کوئی رقم دے اس کی طلب بھی نہیں ہے, انتظار بھی نہیں ہے, اگر کوئی رقم دیتا ہے تو اس کا جو بھی میرا استعمال ہے وہ میرے قریبی صاحب جانتے ہوتے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہوتا ہے اس کا. تو اس لیے مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ انڈائریکٹ سوال کر رہا ہے کہ اس کو حج کا خرچہ ہم بھیج دیں بیچارے کو تو یہ چلا جائے. الحمدللہ ایسا بھی نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو جب جانے کی نوبت آئے گی, گھڑی آئے گی, تو انشاءاللہ اسباب بھی ہو جائیں گے. ابھی فی الحال کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ میرے کو جانے کے اسباب بن جائیں, اللہ کرم کر دے گا, سرکار بلا لیں گے تو انشاءاللہ حاضری ہو جائے گی. ہاں مارو دادا اتاریہ ہو سکتا ہے کہ ویب سائٹ پہ ہو, تو وہاں سے وہ جو جنہوں نے سوال کیا وہ اس رسالے کو اپنے دعوت اسلامی ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما لیں اگر ہو تو. اس میں بہت پہلے لکھا تھا, کئی سال ہو گئے میرا خیال, میری غیر حاضری کو کتنے سال ہو گئے مدینہ شریف کی, سات آٹھ سال, نو سال ہو گیا, 2002 آخری آٹھ سال ہو گئے. اے حسن قصدِ مدینہ نہیں رونا ہے یہی, اے حسن قصدِ مدینہ نہیں رونا ہے یہی, اور کس بات کا میں آپ سے شکوا کرتا, اور اس بات کا میں آپ سے شکوا کرتا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کو مہمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا, اس کو مہمان کیا جس پر نظر کرم فرمائی, اس پر یہ احسان کیا, جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا, جس کو نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا, جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا, جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا. کا ستارہ چمکا ان کو سامان کیا بخت وروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا جکڑا یوں خون نے ارمان کیا جن کا ستارہ چمکا ان کو صحبہ کا پیغام ملا جن کا ستارہ چمکا ان کو بخشش کا سامان کیا بخت وروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا حق کی راہ میں پتھر کھائے کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے نے اے سلطان کیا جن کا ستارہ چمکا ان کو Hey! صلوا علی الحبیب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدنی چینل کو دیکھتے ہیں؟ جی بہت شوق سے، بہت شوق سے دیکھتے ہیں. مدنی چینل کا کون سا سلسلہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے؟ مجھے تو بس امیر اہل سنت جب مولانا الیاس قادری جب اسکرین پہ آتے ہیں تو بس بس بہت جذبہ ہوتا ہے ان، اور ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بہت معنی رکھتا ہے، اور وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ دل میں ایسے اترتی ہے، ایسے لگتی ہے. اور مجھے یہاں ایئرپورٹ پہ آ کے یہ ماحول دیکھ کے اتنا اچھا لگا، اتنا خوبصورت لگا. ہاں جی، تو ویسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ان کے مہمان ہوتے ہیں اور ان سے محبت اور چاہت کرنے والے لوگ. ہم نے یہاں بھی ان کا آپ کے دعوت اسلامی کے بھائیوں کو جب دیکھا، انہوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں ہاتھ لے لیا. ہمیں انہوں نے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ ہم جب ایئرپورٹ، ایک اجنبی ماحول ہوتا ہے، لیکن ہم جب ایئرپورٹ پہ پہنچے تو یہاں تو ماحول انہوں نے ایسا ہمیں دے دیا کہ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہمیں تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا. اور ہمارے حاجیوں کو انہوں نے، مجھے معلوم ہے وہ جہاز تک ہی مجھے لگتا پہنچا گیا ہے. صبح اتنا خوبصورت سلسلہ اور اتنی محنت، اور سب سے بڑی بات وہ جس جذبے سے، جس انداز سے حاجی صاحبان کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کے ماتھے چمک رہے ہیں اور ان کے کوئی شکن تک نہیں آتی، اور ہر آدمی کو ہنس کے ملتے ہیں، ہنس کے ان سے ملتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. اور اسی طرح میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے. اور مدنی چینل کے بارے میں کیا بات کی جائے، مدنی چینل تو ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، ایک تحفہ ہے. ہمیں تو وہ باتیں بھی نہیں پتا تھیں، اور بعض اوقات سیدھی سی بات ہے، شرم کے مارے ہم کسی سے پوچھتے بھی نہیں تھے. وہ امیر اہل سنت اتنے خوبصورت انداز میں اور اپنی سادہ طبیعت سے وہ بتاتے ہیں تو اور وہ دل میں ایسے اترتی ہے کہ سبحان اللہ، کیا کہنے ان کے کیا کہنے. ان کا ایک منفرد انداز اتنا، اور دل میں اتر جانے والا انداز، اور وہ ان کا انداز، ایسے تو بہت علماء کرام ہم سنتے ہیں بہت، لیکن ان کا جو انداز ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ بس ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹ سینے پہ اتر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرشدی، ایک سوال یہ ہے کہ مجلس حج و عمرہ کے تحت کن کن شعبہ جات میں مدنی کام کیا جا سکتا ہے؟ مجلس حج و عمرہ کے تحت دنیا ہر شعبے میں کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو حاجی پوری دنیا سے ہی جمع ہوتے ہیں وہاں، تو اس لیے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اور یوں بھی ان کا کام تو سیزن کا ہوتا ہے. اگر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے تعلق سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو چونکہ ان کا تو موسم حج اور عمرے کے باہر کے موسم میں کام کر مین کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کام اتنا ہوتا نہیں ہے. انہیں بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے، نیکی کی دعوت، علاقائی دورہ برا نیکی کی دعوت پابندی سے دینی چاہیے، اور درس بھی دیں، درس میں بیٹھے بھی بیانات بھی کریں. اور جو مدنی کام اس ٹائم میں عام طور پہ کرتے ہیں، مدنی انعامات، یہ سب ان کو بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ وہ صرف موسم بہار میں تو کام کر لیا اور پھر سمجھے کہ اب ہمارا کام ختم ہو گیا. تو ہمارا کام تو جب تک آخری سانس اندر رہے گی نا، وہ آخری سال نکلتی نہیں، اس وقت تک ہمارا کام تو جاری رہے گا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے جب تک بہرحال موت نہیں آ جائے گی انشاءاللہ. بس کام کرتے رہیں، کیونکہ ہمیں اپنی، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. کام بہت ہے. تھکنے کا نام مت لیں، تھکن کو اپنی ڈکشنری سے وہ قلم زد کر دیں اور سوئے مدینہ بڑھتے چلے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں حافظ استقرار تاری مسقط عمان سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نماز کے لیے, تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم آتے ہیں, تو وہ جھوٹ بولتے ہیں, آتے تو نہیں ہے, یہ وعدہ کرتے ہیں لیکن بعد میں آتے نہیں, تو وعدہ خلافی ہوتی ہے. کیا ہمیں انہیں کہنا چاہیے اس سے وہ دگنا گناہ ہوتا ہے, وہ ساتھ میں نماز بھی نہیں پڑھتے یہ بھی گناہ, اور ساتھ میں یہ وعدہ خلافی یا جھوٹ یہ بھی مطلب گناہ ہو جاتا ہے, تو اس میں کیا ہے اس کے متعلق ذرا ہمیں دعوت دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ اول تو وہ جھوٹ بولتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, اس کی تنقید ضروری ہے. کیونکہ ایک آدمی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے میں آ رہا ہوں, تو ہم اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے کہ واقعی جب اس نے کہا اس وقت اس کا ارادہ ہو کہ میں تو نماز کے لیے جا رہا ہوں, اور پھر اس کو ہو سکتا ہے آپ کے جانے کے بعد یاد آیا ہو کوئی ایسا اہم کام جس کی وجہ سے جماعت کا وجوب اس پر نہ رہتا ہو اور اس کو جانا پڑ جاتا ہو, یا یہ کہ وہ کسی کوئی بھی یعنی کہ عذر ہو سکتا ہے اس کو انسان کو, اور وہ نماز بعد میں پڑھ بھی لیتا ہو, تو اس لیے وہ جھوٹ بول رہا ہے وعدہ خلافی کر رہا ہے, تو یہ ہم کہیں بدگمانی کے وبال تلے نہ دب جائیں. تو ہمارا کام اس کی کیفیت پر غور کرنے کا نہیں ہے دل کی, کہ ہم اس کے دل کو چیک کرنے کے مکلف نہیں ہیں, ہمیں یہ ڈیوٹی دی نہیں گئی, نہ یہ ہمارا میٹر ہے نہ ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے. تو اس لیے ہمارا کام ہے کہ ہم دعوت دیتے جائیں اور ہزار بار اس کو دعوت دیں, لاکھ بار دعوت دیں, اس کا بس وہ مسجد بھرو تحریک تو ایسے مسجد بھرے گی. ہم اس دعوت کے مدنی کام سے ہم اکتائیں نہیں, سب کو دعوت دیتے ہیں اور چھوڑیں بھی نہیں اس کام کو کہ چھوڑو یہ آتا نہیں, یہ بڑا ڈھیٹ ہے یار, یہ ڈھیٹ نہیں ہے, ہمارے اخلاص کی کمی ہے جو ہم اس کو لے جانے میں کامیاب نہیں ہو رہے. تو اپنے اخلاص کی کوتاہی کمی اس کو تصور کریں, کسی کو ڈھیٹ اور یہ جھوٹا اور وعدہ خلاف اس طرف آپ مہربانی کر کے غور نہ فرمایا کریں, تو گناہ کا دروازہ یوں ہی کھلے گا. یار چھوڑو اس کو کیا دعوت دینی تھی, وہ تو کبھی آتا ہی نہیں ہے, ہر بار اپنے کو ترخا دیتا ہی ہے, تو یہ پھر غیبتوں کا اور سلسلہ چل پڑے گا. بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیبت بری گفتگو دے پائے, اس لیے احتیاط اچھی ہے. اگر اس سلسلے میں کوئی گناہ کیے, غیبتیں کی ہیں, بدگمانیاں کی ہیں, تو اس میں توبہ کر لینی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. عتیق احمد انڈیا, میری ایک بچی ہے اس سے کم سنائی دیتا ہے, تو اس کے بارے میں حضرت سے کہیں ذرا کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. بچی کم سنتی ہے کہا غالب جی بابا, یہ ہند میں تو جگہ جگہ ہمارے بستے لگے ہوئے ہیں تعویذات کے, دعوت اسلامی کے جو تعویذات کے بستے ہیں, تعویذات اتاریہ وہاں بورڈ لگا ہوتا ہوگا, تو اس پہ جا کر آپ انہی سے کوئی تعویذ وغیرہ حاصل کر لیجئے. ہند میں کافی بستے ہیں, اپنے ملک پاکستان میں اور بہت سارے ممالک میں الحمدللہ یہ مجلس کے بستے لگتے ہیں. یا اگر آپ کو نہیں پتا یا آپ کے یہاں نہیں ہے قریب میں کوئی, تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اپنا یہ مسئلہ لکھ کر اپنا پوسٹل ایڈریس یعنی وہ ایڈریس جس پر آپ کو خط ملتا ہو وہ بھی ساتھ میں شامل کر لیں اور بھیج دیں, تو انشاءاللہ آپ کو یہاں سے باب المدینہ سے تعویذات وغیرہ روانہ کر دیے جائیں گے انشاءاللہ. ہند میں کم و بیش 100 تعویذات کے بستے اپنے قائم ہیں, 100 سے زائد الحمدللہ. باپا یہ پچھلے سوال میں آپ نے وہ ارشاد فرمایا کہ اسے نماز کی دعوت دی, تو اب وہ بولتا ہے کہ میں نماز کے لیے آؤں گا, تو اب اس کو کوئی مجبوری ہوگی وہ نہیں آ سکا, اور جب اس کو دعوت دی اس وقت اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میں آؤں گا, لیکن پھر بھی وہ بعد میں نہیں آیا, تو اس نے وعدہ خلافی تو کی نہیں کیا؟ وعدہ خلافی یہ نہیں کہلاتی, وعدہ خلافی کی تعریف اگر سب نوٹ کر لیں تو میرا خیال ہے وہ بہت آسانی ہو جائے گی, اور یہ فرض ہے کہ یہ فرض علوم میں سے نہیں بھی کہ جانے کے وعدہ خلافی کہتے کس کو ہے, یہاں تو دھاڑ کر کے بولتے ہیں آپ نے وعدہ کیا تھا اور نہیں آئے. وعدہ کرتے وقت یعنی تاکید کے ساتھ کوئی بات کی جائے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آؤں گا, یا کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں فلاں دن آپ کے پاس آؤں گا, اب اس وقت اس کے ذہن میں ہے کہ میں تو جانا ہی ہے, اسی لیے وہ کہہ رہا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا, اب وہ کسی وجہ سے نہیں آ پایا یا اس نے ارادہ بدل دیا تو یہ گناہگار نہیں ہے, اس کو وعدہ خلافی نہیں کہتے. ہاں اگر وعدہ کرتے وقت ہی یہ نیت ہو کہ میں آپ کے پاس آؤں گا اور یہ ذہن میں ہو کہ میں نے جانا تو ہے نہیں, میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس, خاما جا کے پھنسوں گا, تو ترخانے کے لیے بول دیا کہ میں آؤں گا, یہ ہے وعدہ خلافی, یہ گناہگار ہے, بہت سخت گناہ ہے, اس پہ وعیدیں, سزاؤں کی وعیدیں بھی ہیں کہ جو اپنے وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے, اس کے اللہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا, اس طرح کی وعیدیں حدیثوں میں ہیں. اس لیے اسی کے بارے میں ہم اپنے اس کے دل کو تھوڑی جانتے ہیں کہ وہ اس نے ایسے ٹرکانے کے لیے کہہ دیا. ہاں اس میں آپ جو مجھے سن رہے ہیں وہ بس ذہن بنا لیں کہ جب آپ کو کسی نے مثلا اجتماع کی دعوت دی کہ آپ فلاں جمعرات کو مغرب کے بعد فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے آپ تشریف لے آئیے, اب آپ کے دل میں ہے کہ اب یہ مولانا سے جان چھڑاؤ, وہاں جانا تو ہی نہیں, اپنے کو ٹائم بھی نہیں ہوتا, اب میں بولوں گا کہ میں نہیں آ سکتا, میری یہ مجبوری ہے, تو یہ مجھے کنوینس کرے گا, مجھے بریف کرے گا اور میرا کان کھائے گا میرے, تو یوں بول دیا کہ ہاں مولانا ضرور آؤں گا بے فکر ہو جاؤ, تو یوں کر کے مولانا اچھا مسکرا کر چلا گیا سلام کر کے اور آپ ادھر چلے گئے, یہ ہوئی وعدہ خلافی کہ دل میں ہے تے کہ میں نے نہیں جانا, مولانا تو جان چھڑا رہا ہے, مبلک سے جان چھڑا رہا ہے, اسلامی بھائی سے جان چھڑا رہا ہے, تو اس طرح کی وعدہ خلافیاں یوں بہت ہوتی ہوں گی, لیکن ہم کسی فرد کے بارے میں تعین کر کے کہیں کہ اس نے وعدہ خلافی کی تو اس کے لیے دلیل چاہیے, یہ گناہ کے بارے میں کسی پر گناہ کا یعنی کہ وہ گناہ کسی کے بارے میں یہ طے کرنا, یہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی بہت تنقید کی جائے, ایک دم سے کسی کو گناہگار نہ کہہ دیجیے کہ اس نے فلاں گناہ کر لیا, اور اس کی بھی رو کافی یعنی کہ اعلی حضرت نے اس پر بہت لمبا لکھا ہے کہ جیسے کسی کے بارے میں اس طرح کیا کہ اس نے فلاں حرکت کی, اور آپ کو بتانے والا بڑا معتبر آدمی ہے, دیکھنے میں بڑا معتبر معلوم ہو رہا ہے, جب آپ اس کو مزید پوچھو گے کہ بھئی آپ کو کیسے پتا چلا, تو وہ بولیں گے کہ مجھے تو فلاں آدمی نے بتایا تھا, اب آپ فلاں کو پوچھو, فلاں کو دیکھو تو وہ بھی آپ کو معتبر لگے گا کہ وہ بھی سکا یعنی قابل اعتماد آدمی ہے, یہ سب لگے گا آپ کو, اچھا یہ دونوں دو دو داڑھی والے بولنے کے اس نے ایسا کیا, پھر آپ مزید گہرائی میں جائیں گے, آپ نے خود دیکھا, دیکھا تو نہیں ہے وہ, مجھے تو وہ سننے میں آیا ہے, کس نے کہا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ اس نے کہا, اب آپ اس سے پوچھو جا کر, اب یہ بات تو کمزور ہو گئی نا, تو اس سے پوچھو, تو اس نے بولا کہ میں نے یار یہاں یہ کہاں کہا تھا, میں کہا ضرور یہ نہیں, میں نے تو یوں نہیں اور یوں کہا تھا, تو پتا چلا کہ بات کچھ تھی اور بنی کچھ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب بھی کسی کے گناہ کے بارے میں آپ تحقیق میں پڑھو گے نا گہرائی میں, تو ایسے آپ کے سامنے معاملات آئیں گے کہ وہ گناہ اس نے کیا نہیں ہوگا, بس اس لیے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, اس سے اس نے سنا, اور اس نے یوں کہا, اس نے یوں کہا, اور یہ بعض معتبر اور سکہ نظر آنے والے بھی غیر محتاط ہوتے ہیں اور یہ کیا کا کیا کر ڈالتے ہیں, اور خود میرے کو اس کا انتہائی تجربہ ہے کہ میرے بارے میں جو غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلائی گئیں شروع میں تو بہت تھی, اور طرح طرح کے پھر پمپلیٹ نکال دیتے ہیں, تو مائک پکڑ کے میرے خلاف وہ جو بولنا تھا بولتے, اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کہا یار, یعنی بغیر جرم کے مجھے سزائیں دی ان لوگوں نے, دینے والوں نے دی, اللہ ان کو معاف کرے, ان کو عقل سلیم دے, بھلے ان کے مذہبی لیبل ہوتے ہیں, مذہبی لیبل بڑے بڑے القاب کے ساتھ, لیکن تحقیق کا ذہن نہ ہونے کے برابر ہے جن لوگوں میں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر فتوے لگائیں کہ بغیر تحقیق ایک مسلمان پر تہمت لگائی, کیا حقوق العباد ادا کیے, اس کو بدنام کرنے کے بعد اب کہا کہ معاف کر دو, یہ تو ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے کہ معاف کر دو ہم کسی کو کہیں. ٹھیک ہے, پھر میں نے معاف کیا لیکن گناہ تو ہوا, آخرت میں تو پوچھا جائے گا. میرے معاف کرنے سے کوئی اللہ نے معاف کر دیا یہ تو نہیں ہوگا. اللہ نے بھی منع کیا کسی مسلمان کو ناک بدنام نہ کیا جائے. اس طرح میرے ساتھ تو بہت ہوا ہے. میں تو انہی مطلب یعنی کہ وہ خاردار راہوں سے گزر کر جھاڑیوں سے دامن کھینچ کھینچ کر تار تار کر کے آپ تک پہنچا ہوں. میں نے بہت کچھ کہہ دیا, اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. جب تک کنفرم نہ ہو جائے کسی کے بارے میں کوئی بات ایسی کمزور نہ کی جائے کہ اگلے کو آپ ڈیگریڈ کر بیٹھے, پھر آپ کو سوری کہتے ہوئے بھی آپ کی زبان پہ لوچے والے جو زبان بل کھائے کہ اب یار کیسے بولیں گے سوری, اور سوری سے وہ سیٹ تھوڑی ہو جائے گا. ہزاروں کے سامنے یار میرے کو تم نے ڈیگریڈ کر دیا, کہیں کا نہیں چھوڑا, بدنام کر دیا, لوگوں نے یہ کر دیا, امام اتار دیا اور میرے خلاف ہو گئے, اور اب بولتے ہو کان میں بولتے ہو ویری سوری. ان کو بھی تو بولو نا میں نے سوری کر لیا. ارے کا مطلب یعنی کہ وہ تو حدیث پاک میں صاف ہے, السر بالسر والعلانیت بالعلانیت, خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ, علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ. تو جس طرح مائک پر میری دھجیاں بھی کہہ رہی تھی, اب مائک پر سب کے سامنے ہاتھ بھی تو جوڑو نا, تو میری بھول ہو گئی تھی وہ میں سنی سنائی باتوں میں آ گیا تھا, اور یہ میرا گناہ ہے کہ میں نے سنی سنائی بات میں آ کر کسی مسلمان کو ڈیگریڈ کیا اور اس کے دینی کام کو نقصان پہنچایا. نہیں کرو گے ابھی اڑی کرو, ٹھیک ہے آخرت میں آپ بھی آئیں گے نا, میری طرف سے معاف ہے. لیکن بہرحال جب آخرت میں پیشی ہوگی تو پتہ چلے گا, جس نے جو کیا وہ سب کے وہ اعمال نامے کھلیں گے جب پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. کسی بھی مسلمان کے بارے میں کبھی بھی زبان نہیں کھولنی چاہیے, زبان کھولنی ہے 112 مرتبہ غور کر لے کہ میں کھول تو رہا ہوں کہیں میں پھنس نہیں جاؤں, اور یہ نکل نہ جائے میری چوٹوں کی وجہ سے اتنا دل اس کا ٹوٹ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور مجھے پکڑ لے, اس کے گناہ معاف کر دے, مجھے کسی اسی گناہ پر پکڑ کے مجھے جاننا میں جھونک دیا جائے. تو نہ لیبل بچا سکیں گے, نہ القاب بچا سکیں گے, نہ ماننے والے نہ نعرے لگانے والے, کوئی نہیں بچا سکے گا. پھر جب رب کا غضب ہوا نہ پھر کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ سب کو ہم سب کو اپنی رضا سے نوازے, ہم سے راضی ہو جائے, ہمیں ہمیشہ کے لیے ہم کو ہماری زبان کی احتیاط ہمیں نصیب ہو جائے, ہمارے کانوں کی احتیاط نصیب ہو جائے, آنکھوں کی احتیاط نصیب ہو جائے, اور مسلمانوں کے بارے میں 112 پہلو سے غور کرنے اور اس نے زن کو ڈھونڈ کر لانے کی توفیق نصیب ہو جائے. آمین. پاپا کچا کان والا کہتے ہیں سب کو کہ کسی نے اگر کان میں بات کہی کسی کے بارے میں اور ہم نے یقین کر لیا. نہیں, اس کے بارے میں تو حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ جو انہیں کسی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کر دے. کسی کے جھوٹا, بخاری کی حدیث ہے, کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کہہ دے. نہیں, مگر کسی کے کان میں جا کے کسی نے کوئی بات کہی اور وہ جو مان لیتے ہیں کہ ہاں ہاں اس نے کہی, یہ طبقہ کم تو نہیں ہے بابا, بہت ہے اس میں. تو تقریباً آوے گا, بگڑا ہوا ہے معاشرہ, تقریباً معاشرہ لپٹا ہوا ہے, گھروں میں جھگڑے بھی اسی طرح ہوتے. اچھا, یوں بولا, نہیں چھوڑوں گا یہ. نہیں, پھر یہ کہ ایک جب بات بتائی نا کہ وہ یوں بولا تو لایا, میں اس کو جانتا ہوں یہ کیسا ہے یا یہ کیسی ہے, یہ 10 بتائے گا, پھر وہاں پہنچے گی تو وہ پھر وہ 10 سے اس کو ملٹی پلائی کر کے 100 بتائے گا, وہ یوں پھر وہ آستینے چڑھیں گی اور ہنگامے مارا ماری اور طلاق تے اور سب ہو جاتی ہے. تو بس وہی شیطان کا کارنامہ یاد آتا ہے کہ شیطان اپنے چیلوں کو بتاتا ہے کہ میں تم کو بتاؤں کس طرح مطلب یعنی کہ ان لوگوں کو برباد کرتا ہوں. تو وہ کیا کرتا ہے پتا, ان کو مٹھائی کی دکان پہ لے جاتا ہے اور وہ چاشنی کا ایک قطرہ لے کر اس کے کڑائی سے وہ دیوار پہ لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو بولتا ہے کہ میں انتظار کرو کیا ہوتا ہے. تو وہ چاشنی پر آ کر مکھی بیٹھتی ہے, جب مکھی بیٹھتی ہے تو اس مکھی کا شکار چھپکلی کرتی ہے, تو چھپکلی آہستہ آہستہ آ کر وہ مکھی کو ہڑپ کر جاتی ہے. تو یہ تماشا بلی دیکھ رہی ہوتی ہے, مٹھائی والے کی بلی. تو مٹھائی والے کی بلی اس چھپکلی پر پنجہ مارتی ہے, چھپکلی گرتی ہے نیچے مرتی ہے. یہ پڑوسی مٹھائی والے کا کتا سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے, بلی کی حرکت پر اس کتے کو غصہ آتا ہے, کتا بلی پر جھپٹتا ہے اور اس کے وہ نرخرے کو دبوچ لیتا ہے, وہ بلی مر جاتی ہے. اب وہ پلی بھی بلی تھی مٹھائی والے کی, اس نے دیکھا کہ پڑوسی کے کتے نے میری بلی مار دی, اس نے وہ کرچا اٹھایا, آؤ دیکھا نہ تاؤ, وہ کتے کے سر پہ دے مارا, کتا کاؤ کاؤ کر کے وہ بےچارا مر جاتا ہے. اب وہ مٹھائی والے نے دیکھا کہ میرا اتنا پالتو کتا, قیمتی کتا اس ظالم نے مار دیا, تو اس نے تیرے کو نہیں چھوڑا, شر کر کے ٹھا ٹھا ٹھا اس کو گراتا ہے. تو پہلے ٹھاٹھا نہیں ہوتا تھا, چھری چاقو جو بھی تمہارے لیے اس کو گراتا ہے. اب جب یہ مٹھائی والے کو اس طرح تڑپتا دیکھتے ہیں تو اس کے جو نمک خوار خادم نمک خوار تو ہوتے ہیں نا نوکر جو ان کے, اب یہ بولتے ہیں تو نے ہمارے سیٹ کو مارا, ہماری مٹھائی کی دکان تباہ کر دی, ہماری روزی پہ لا, تمہاری چہرے کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ اس کو اڑا دیتے ہیں. اب اس کو جب اڑاتے ہیں تو اس کے پھر حمایتی آ جاتے ہیں, تو یہ حمایتی ادھر سے تو دے مارا مار لاشوں کا امبار. چیتان بولتا دیکھا ایک چاشنی کے قطرے سے میں نے لاشیں گرائی, تو کام ایسے ہوتا ہے اپنا. یہ شیطان بتا رہا کہ یہ اپنا کام ایسے ہوتا ہے ان کو برباد کرنے کا لوگوں کو. یوں مطلب یعنی کہ ہمارے یہاں بھی ایک معمولی سی بات, اور بعضوں کا تو بات بھی درست نہیں ہوتی, غلط فہمی ہوتی ہے یا کسی کی شرارت ہوتی ہے اور اس طرح وہ لاشیں گر جاتی. کئی غلط فہمی میں وہ مرڈر ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں, غلط فہمی میں قتل ہو جاتے ہیں. جذباتی لوگ پھر آؤ دیکھتے نہ تاؤ مار مور دیتے اڑا دیتے. تو اس لیے بہت سنبھل کے بولنا. ابھی تو ٹھیک ہے ہم میں نے کہ شرارت میں بھی کوئی شوشہ چھوڑ دیں, خدا نہ خدا غلط, مگر آخرت. اور یہ جس طرح اس کو جھوٹی افواہ بھی بولتے ہیں, جھوٹی افواہیں چھوڑتے رہتے ہیں لوگ, وہ دڑا دڑ چھوڑتے ہیں, مزے لیتے ہیں, ہنستے ہیں آپس میں, کہ لگا ہوا ہے ماں بدولت کا کارنامہ ہے. ماں بدولت یہ آپ کو پتا چلے گا مرنے کے بعد. کیسے پتا چلے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا, حدیثوں کا مضمون ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے, دوسرا شخص اس کے سرانے کھڑا ہوا ہے, تو اس کی باچ, یہ باچ یہ دو باچے کہلاتی ہیں, جہاں یہ ہمارے ہونٹ ملتے ہیں نا, ہونٹوں کے کونے, یہ باچے کہلاتی ہیں. یہ باچ میں ڈالنا ہوا تو وہ سنسی پلاس ٹائپ کا ایک ہتھیار, وہ سنسی اس میں باچ میں داخل کر کے یوں چیرتا ہے وہ لیٹے ہوئے شخص کی, کھڑا ہوا شخص. ادھر چیرنے کے بعد وہ لہولوان یا جو بھی ہو رہا ہے وہ چیرنے کے بعد یہ گدی تک چیرتا ہوا لے جاتا ہے. اب وہاں سے فارغ ہو کر یہ اس کے دوسرے سائڈ پر آتا ہے اس کے چہرے کے پاس, اور یہاں پھر دوسرے اب ڈالتا ہے, اور یہاں سے چیر کر وہ پھر گدی تک لے جاتا ہے پیچھے تک. یہاں سے فارغ ہو کر یہ پھر دوبارہ سیدھی طرف آتا ہے جہاں سے شروع کیا تھا. تو وہ اس وقت تک یہ اسٹیچنگ ہو چکی ہے سب, یعنی کہ وہ درست ہو چکی ہے. ادھر آیا پھر چیرا اس کو, یہ عمل جاری تھا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر عرض کیا گیا کہ یہ اس شخص کی سزا ہے کہ جو جھوٹی افواہیں اڑاتا ہے. اب دیکھ لیجیے, ایک اگر انجیکشن ڈاکٹر لگانے آتا ہے تو اپنی جان جاتی ہے کہ ابھی یہ سوئی پہلے سے بازو کا شروع ہو جاتا ہے کہ ابھی ٹچ نہیں کرتا اور وہ نکل جاتا ہے اپنا. یہ شاید سب کو تجربہ ہوگا, منہ بن جاتا ہے وہ, اس کے مطلب یعنی کہ وہ جھلیاں پڑ جاتی ہیں, وہ تن جاتا ہے چہرہ کے کر کے. تو ایک سوئی جو اسٹرلائز کی ہوئی ہے جراثیم سے پاک ہے, پھر وہ کچھ روئی سے اپنی اسپرٹ وغیرہ لگا کر اس جگہ کو بھی جراثیم سے صاف کرتا ہے, اور بڑے اہتمام کے ساتھ, اور ایسی جگہ لگاتا ہے کہ جہاں نقصان نہ ہو. تو یہ ڈاکٹر ہے, اناڑی بھی نہیں ہے کہ چلو اور بھی خطرہ ہو, کیونکہ ڈاکٹر جو ہوگا نا وہ اس کا یہ انجیکشن لگانے کا جو مقام یہ یوں چار حصے کرے گا. اپنے آنے کے ذہن میں رکھیں آپ, اگر کوئی اور جگہ انجیکشن لگائے تو ہم نہیں لگانے دینا, یہ چار حصے کرے گا اپنے بازو کے میں لگے ہاتھوں. یہ میں عرض کر دوں یہ بازو ہے نا اس کے چار حصے کرے گا. تو اب اس حصے میں وہ انجیکشن لگائے گا جو ماہر ہوگا, جو ماہر نہیں ہوگا وہ بیچ میں لگا دے گا, سائڈ پہ لگا دے گا, اور وہ غلط کر رہا ہے. خدا نہ خواستہ کسی نس میں چلا گیا نا, غلط نس میں, پھر آپ کا بازو آزمائش میں آ سکتا ہے. ایک مجھے اسلامی بھائی ملے تھے جب میں مدینۃ الاولیاء ملتان گیا تھا, تو ایک بار تو چہرہ کالا, ان کا بازو خراب, وہ بہت بےچارے آزمائش میں تھے, وہ بتا رہے تھے کہ میں نے وہ کروایا تھا بلڈ ٹیسٹ, تو وہ اناڑی ہوگا نا تو اس نے پتہ نہیں غلط نس میں وہ نیڈل ڈال دی, سوئی ڈال دی, تو میرا ہاتھ یہ بیکار ہو گیا. میں نے اتنے اتنے آپریشن کروائے تو میرا یہ حال اسی سے ہوا ہے. تو اس لیے جو اناڑی ہوتے ہیں نا ان کو یہ کام کرنا نہیں چاہیے, پہلے فل ٹریننگ ہو, پورا سمجھ لے, غور کر لے, جب یہ صحیح ہو جائے تب یہ کام کرے, کسی کی جان سے کسی کی صحت سے نہیں کھیلنا چاہیے. غیر ماہر جو ہوتے ہیں نا یہ اس طرح کے کیس ان سے بعض اوقات ہو جاتے ہیں, اور جو ماہر ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی بھی غلطی ہو جاتی ہے, لیکن ماہر کی غلطی ہو جائے نا اس کی پکڑ نہیں ہوتی. جو غیر ماہر ہے اناڑی اس کی پکڑ زوردار ہے, کہ بغیر مہارت کے یعنی کہ ماہر طبیب کے ہاتھ کے نیچے رہ کر یہ علاج معالجہ سیکھنے اور اس کی یعنی کہ جب یہ پکا ہو جائے تجربہ کرنے کے بعد, اب اس کی جب تک اجازت نہ ملے, اجازت ملی تو یہ ماہر کہلائے گا. باقی سند ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پیسے دے کر بھی مل جاتی ہے, سند سے کوئی نہ طبیب بنتا ہے نہ ڈاکٹر بنتا ہے. یہ سب اس کی جو بھی وہ پریکٹیکل جو کرنے ہوتے ہیں ان سے گزرنا ضروری ہے. ہمارے یہاں یہ بھی قاعدہ ہے کہ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد بھی ڈاکٹر کو سند نہیں دی جاتی, دو سال اس کو ہاؤس جاب کرنا ہوتا ہے, غالباً دو سال کا پیریڈ ہے کہ وہ پریکٹیکل کرتا ہے سرکاری اسپتال میں, گورنمنٹ کے اسپتال میں پریکٹیکل کرتا ہے, اور اس کے بعد یعنی کہ وہ ڈاکٹر قرار پاتا ہے, تو سند دی جاتی. جو میری موٹی موٹی معلومات ہیں وہ عرض کر رہا ہوں, اس لیے وہ بہت احتیاط کی ضرورت. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر بھی ماہر ہے, اس نے صحیح جگہ پر سوئی لگائی, اور آپ کو بھی آج پتا چل گیا نہیں تھا تو جس کو کہ یہاں سوئی لگائی جاتی ہے مخصوص حصے میں, تو پھر بھی خوف آتا ہے. تو خدا نہ خواستہ یہ جھوٹی افواہیں چھوڑنے کی وجہ سے اگر یہ عذاب ایک بار ہی چیر دیا گیا تو کیا ہو, ہے نا. ادھر ہمارے آپریشن, کسی کو آپریشن کی تاریخ ملے تو نیندیں اڑ جائیں خوف سے, وہ گھڑی گھڑی خواب میں جاگ جائے آپریشن شروع ہو گیا, آنکھ کھل جائے اس کی, حالانکہ بے ہوش کر کے اور اسٹوبمیٹ اس کے بالکل ایسے ستھرے جراثیم سے پاک, اور بعض اسٹوبمیٹ تو پھینک دیے جاتے ہیں ایک بار کام کرنے کے بعد, وہ کام آتے ہی نہیں ہیں دوبارہ, وہ لیتے نہیں کہ ان کا جراثیم ایسا ہوتا ہے کہ یہ کبھی مرتا نہیں ہے یا پتہ نہیں, ان چیزوں سے ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے, یا وہ آلے جو ہیں وہ ایسے گھس جاتے ہوں گے ایک ہی بار میں کہ وہ دوبارہ وہ کٹنگ کرنے کا کام نہیں کر پاتے ہوں گے درست. بڑی احتیاط کے ساتھ آپریشن ہونا ہے, بے ہوش کر کے تکلیف کا پتہ نہیں چلے گا, لیکن ہم خوف کے مارے نیندیں اڑا دیں تو آپ بتائیے کہ وہاں کون بے ہوش کرے گا, کون اس کو سن کرے گا اس جگہ کو, یہ کاٹا یہ کاٹا بار بار کاٹا پیتی. اللہ کیا اللہ ہم توبہ کرتے, ہم نے آج تک ایسے اور اس طرح کے جو بھی گناہ کیے, کوئی سے بھی گناہ کیے, ہر گناہ سے توبہ کرتے, ہمیں معاف کر, ہماری پکڑ نہ فرما, ہمیں بے حساب بس. تو اس لیے سب توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھوٹ سے بھی توبہ, غیبت سے بھی توبہ کے کبھی نہیں کریں گے. جو اس کے وہ لوازمات ہیں وہ بھی ادا کر لیں, کہ تلافی جو کرنی ہے وہ بھی کر لیں, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رہتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. چغل خور چغل خور بابا لے جا چغل خور. ماشاءاللہ. ایک بار اور میں برابر سنا نہیں بات کروں. دیکھو اتفلو حریسن فیما مونیا اے نہیں لگانا. ہاں ابھی نرم نہیں لگانا, اب بولے گی سب. مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, آئیں گی سنتیں جائیں گی فیشنیں, تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, جلوائے یار کی آرزو ہے اگر, جلوائے یار کی آرزو ہے اگر, میٹھے آقا کرے گے کرم کی نظر, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, رحمتیں لوٹنے کے لیے آؤ تم, سنتیں سیکھنے کے لیے آؤ تم, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, بگڑے اخلاق سارے سنور جائیں گے, بگڑے اخلاق سارے سنور جائیں گے, بس مزہ کیا مزے کو مزے آئیں گے, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, گر تمنا رہا آقا کے دیدار کی, گر تمنا رہا آقا کے دیدار کی, ہوگی میٹھی نظر تم پہ سرکار کی, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, گیت گانے کی عادت نکل جائے گی, گیت گانے کی عادت نکل جائے گی, بیجا بک بک کی خصلت بھی چل جائے گی, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, مدنی ماحول میں مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، پاؤ گے نعت محبوب کی دھوم دھام، ذکر کر نا خدا کا یہاں صبح و شام، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، زندگی کا قری نہ ملے گا تمہیں، آؤ در بے مردی نہ ملے گا تمہیں، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد يا محمد. بابا برائے راست ٹیلی فون حاضر ہے. ماشاءاللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بابا شریف کی فضاؤں سے آپ کی بارگاہ میں ہم اسلام بھائی حاضر ہیں اور مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. آج آپ کا بہت بہت ہم شکر گزار ہیں کہ مجلس حج و عمرہ کو آپ نے وقت عطا فرمایا ہے. مجلس حج و عمرہ کے ذمہ داران کئی مقامات پر بیٹھ کر تربیت حاصل کر رہے ہوں گے اور آپ سے مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کے توسل سے دنیا بھر کے ذمہ داران مدنی مذاکرہ الحمدللہ بہت شوق سے دیکھا کرتے ہیں. تو ان سے بھی عرض ہے کہ جہاں جہاں تک مجلس حج و عمرہ کی ترکیب مضبوط نہیں ہے یا ابھی تک یہ شعبے کو انہوں نے قائم نہیں کیا، تو چونکہ پوری دنیا سے مسلمان الحمدللہ حرمین طیبین آتے ہیں اور حج و عمرہ ایک ایسا پیارا شعبہ ہے کہ اس شعبے کے اندر ہم زائرین حرمین طیبین کی خدمت کرتے ہیں، ان کی خیر خواہی کا جذبہ الحمدللہ اس میں ہوتا ہے. تو آپ کی برکتوں کو آج حاصل کرتے ہوئے تمام ذمہ داران دنیا بھر میں جہاں جہاں سن رہے ہیں اپنے اپنے ممالک کے اندر بھی مجلس حج و عمرہ کا قیام عمل میں لے آئیں اور اس کی بھرپور ترکیب بنائے. الحمدللہ کئی ملکوں سے زائرین کی تربیت کی خبریں ملتی ہیں، لیکن آج تو باقاعدہ آپ نے زبردست قسم کے مدنی پھول ہمارے ذمہ داران کو عطا فرمائے، اور بابا ہمارے ساتھ بھی ذمہ داران موجود ہیں اور یہاں چونکہ رہتے ہیں، حج و عمرہ کا ہی یہ مدنی مذاکرہ ہے تو حرمین طیبین کی فضاؤں سے اسلام بھائی کچھ حج و عمرہ کے حوالے سے ہی سوالات کرنا چاہتے ہیں. بابا مدینہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پپا جان، میں محمد زاہد عطاری عرض کر رہا ہوں. اکثر لوگ چھوٹے بچوں کو حرم میں یعنی مکہ شریف میں جب طواف کرتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں، وہ حرم میں خوب شور و غل کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی مدنی پھول عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، میں محمد نور الحسن عطاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان، مدنی چینل نے تو واقعی مدنی انقلاب برپا کر دیا ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی آپ کی خواہش کے مطابق مدنی چینل در و دیوار سے چلنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ دار اسلامی اور مدنی چینل کو تا قیامت قائم و دائم فرمائے. باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان سے مدینہ شریف جانا چاہتا ہو اور جدہ ایئرپورٹ پہ کچھ دیر ٹھہرنا چاہتا ہو تو کیا اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے؟ یا کوئی جدہ شریف سے بائی روڈ مدینہ شریف جانا چاہتا ہو تو کیا اس کے لیے بھی احرام باندھنا ضروری ہے؟ باپا جان، ہمارے ایک اسلامی بھائی حافظ عمر یہاں انتقال کر گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیں اور ہمارے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بابا جان، عرب شریف سے محمد بدر رضا عطاری عرض کر رہا ہوں. بابا جان، اعتکاف حرمین کے حوالے سے اگر کوئی احتیاطیں ہوں تو ارشاد فرما دیجیے. اعتکاف حرمین شریفین کے حوالے سے جزاکم اللہ خیرا. بپا جو کل پرسوں مکہ پاک سے ہم شامل ہوئے تھے تو اس کے سوالات کے بھی کچھ جوابات باقی تھے, جس میں ایک تو یہ تھا کہ میوزیکل ٹیون موبائل فون میں زائرین حرمین رکھتے ہیں اور طواف کے دوران بھی, روزہ رسول پر حاضری کے دوران بھی, مسجد نبوی شریف میں بھی, تو اس کے لیے بھی مدنی پول ارشاد فرمائے لاکھوں لاکھ زائرین یہاں موجود ہیں اور کچھ سفر کی تیاریوں میں ہوں گے تو ان کو کیا کرنا چاہیے. اور ایک سوال میں نے بپا کیا تھا کہ وہ مدنی چینل دیکھتے ہوئے نگاہیں کس طرح مطلب رکھی جائیں, اب اس وقت بھی آپ نظر آ رہے ہیں تو کیسے مطلب آنکھوں کو نیچے کریں, آپ کا دیدار بیرون ملک میں بھی ہو رہا ہے, آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں, ہم نے تو یہ سنا ہے مرشد کا دیدار وے باہو سانو لکھ کروڑا حجا, تو آپ کے دیدار کی برکتیں حاصل کریں, لیکن آپ نے مذاکرے میں اس دن یہ فرمایا تھا کہ جو نگاہیں نیچی رکھ کے مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں وہ آپ کو پسند آتے ہیں, تو اس بارے میں بھی باپا وہ ارشاد فرما دیں. ایک آخری سوال ہمارے اسلام میں کر رہے ہیں. السلام علیکم پیارے بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی اسلامی بھائی نے طواف شروع کر لیا, دوسرے چکر یا تیسرے چکر میں اس کو یاد آیا کہ مجھے اجتباء, انہوں نے اجتباء نہیں کیا, بعد میں انہوں نے اجتباء کر لی, کیا وہ دوبارہ شروع کر لے, یعنی شروع سے مطلب طواف کر لے یا وہیں سے وہ مطلب آگے مکمل کر لے طواف عمرہ, اس کے لیے جو آپ جو ہے نا رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ بابا, ہم آپ کے جوابات کے منتظر ہیں اور ہم انشاءاللہ یہاں پر سنیں گے. صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ میوزیکل ٹیون کے بارے میں آپ, تو میں پہلے بھی چند بار عرض کر چکا ہوں, پھر آپ کے سوال کے تحت بھی عرض کرتا ہوں کہ میوزیکل ٹیون تو ویسے ہی ناجائز ہے, چاہے حدود حرم میں ہو, عین حرم میں ہو یا اپنے گھر کے اندر ہو, موسیقی حرام ہے, تو اس لیے میوزیکل ٹیون تو کوئی بھی نہ رکھے. ٹیون اور بھی بہت سارے آتے ہیں, تو جو سادہ سا ٹیون ہو جس میں میوزک نہ ہو وہ رکھا کریں, اور خصوصاً مسجد الحرام کے اندر اور دوران طواف, یہ تو ظاہر ہے کہ گناہ در گناہ والی صورت ہے کہ مکہ مکرمہ کے حرم میں ایک گناہ لاکھ گناہ ہے, جیسے لاکھ گناہ کی ہے ایک گناہ کی, ایک میوزیکل ٹیون گویا وہاں بجی تو گویا لاکھ بار وہ بجی, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, لاکھ گناہ ہے. اور پھر وہ دوران طواف وہ تو عبادت ہے اور ایسی منصوص عبادت ہے اور اتنی مقبول عبادت ہے اور اتنی قدیم عبادت ہے, اس کے اندر نعوذ باللہ میوزیکل ٹیون نہ بہت بڑی بے احتیاطی ہے اور بہت بڑی نہ سمجھی ہے, بلکہ اس میں تو عام ٹیون بھی نہیں بجنی چاہیے, بالکل سائلنٹ پر ہو آپ کا جو موبائل فون ہے وہ. تو میوزیکل ٹیون وہاں جو بجاتے ہیں وہ بھی احتیاط کریں, یہاں بھی بجاتے ہیں وہ بھی احتیاط کریں کہ یہ گناہ کا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلا سوال تھا بابا کہ وہ حرمین میں حرم مسجد کے اندر وہ بچوں کو لے آتے ہیں اور بچے شور کرتے ہیں, جس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. ایسا بچہ مسجد میں لانا کہ جس کا ظن غالب ہو کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دے گا, تب تو ایسے بچے کو لانا ہی حرام ہے. پیمپر پہنا کر بھی نہیں لا سکتے, یہ پیمپر میں بھی جذب ہوتا ہے نا, ناپاکی تو آئی نا اندر میں مسجد میں, تو پیمپر پہنا کر بھی ایسے بچے کو مسجد میں نہیں لا سکتے جس کے بارے میں ظن غالب ہو کہ وہ پیشاب کر دے گا یا اور گندگی کر دے گا, اور یہ وہاں کرتے ہیں بچے, وہاں گندگی بھی کرتے ہیں مطاف میں, بچے وہ کر دیتے ہیں طواف کے دوران, پھر جس طرح وہاں پاک کرنے کا انداز ہے وہ مزید گندگی پھیلانے والا انداز ہے, اس میں کیا کرتے ہیں, بچے نے پیشاب کر دیا وہ تھوڑے اس کو پاک کرتے ہیں, وہ کریں گے کیا کہ اس کے اوپر کوئی وہ کیمیکل اور دوائیں اور اس کو خوب لپڑیں گے اس کو پانی اور یوں کر کے چلا ہوا ہے پاک ہو گیا اٹھا یہ حالت ہے یعنی مزید اس کو یعنی یہ کہہ سکتا ہے کہ پھیلا دیتے ہیں اس کو اب وہ جو اس کا ساتھ میں جس سے وہ کرتے ہیں اب اس کو کیا پاک کرتے ہوں گے وہ تو اپنا اس ریزن آئی نہیں نا اس کے اوپر وہ تو وہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے کیمیکل ڈال دیا ذرا سے مر گئے دھل گیا صاف ہو گیا اب اللہ نہ کرے وہ اس کو مزید اس پانی میں ٹھوکتے ہوں اس پانی سے سارے کو پھر پورے حرم کو معاذ اللہ کچھ کہہ نہیں سکتے بہت بری حالت ہے تو بچے کو ویسے مسجد میں جیسے میں نے کل پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ کارپیٹ بچھانے کے تعلق سے کہ مسجد میں بچے تو لوگ لاتے ہیں بعض آتے نہیں ہیں نہ سمجھ بچوں کو لے آتے ہیں بچے پیشاب کر دیتے ہیں اور پھر وہ پاک کرنا ان کو آتا نہیں ہے تو یہ پانی چھڑکاؤ کر دیتے ہیں کارپیٹ پر نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہم نے پاک کر لیا تو اس طرح پاک تھوڑی ہوتا کارپیٹ اب یہ بچی آپ کو نظر آ رہی ہے اتفاق سے ہو سکتا ہے کہ وہ ذہن میں ہو کسی کے کہ یہ بچی خود بٹھا کر رکھی ہے اور ہم کو مسئلہ بتا رہے ہیں یہ بچی الحمدللہ میری پوتی ہے اور یہ اندر نہیں آتی تھی اس کو بالکل نہیں لاتے تھے مسجد کے اندر اور اب یہ سمجھدار ہو گئی ہے اور اب یہ الحمدللہ بول دیتی ہے پیشاب کرنا ہے مجھے اس لیے اب وہ اس کا امکان نہیں ہے کہ یہ ایسا کرے یہاں تو اس لیے اب یہ کل سے آنا شروع ہوئی اس سے پہلے پابندی تھی اس پر ہاں ان کے حاجی عبید رضا کی بچی ہے یہ اصل یہ میری کمزوری ہے مجھے بہت پیاری لگتی ہے میری لاڈلی ہے یہ ماشاء اللہ یہ آتی ہے اور مجھے مطلب مزہ آتا ہے ذرا وہ سیدھے رحمی میری پوتی ہے ایک ہی پوتی ہے میری سکون ملتا ہے ذرا وہ سب جو بھی دادا نانا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ کھلونے ان کو اچھے لگتے ہوتے ہیں اللہ ان کو نظر بس سے بچا اگر آپ کو بھی اچھی لگتی ہے تو ماشاء اللہ کہہ دیجیے لیکن شوگا نے سکھایا ہے نا آپ کو کہ جب کوئی چیز اپنی یا دوسرے کی اچھی لگے تو ماشاء اللہ کہہ دیں بارک اللہ کہہ دیں تو اس کو نظر نہیں لگے گی ورنہ نظر لگ سکتی ہے بچی کو بھی نظر نہ لگے اور بابا اس محبت کو بھی نظر نہ لگے آمین اللہ آپ کو آپ کے پورے کنبے کو شاد و آباد رکھے سلامت رکھے اور نظر بس سے پیارے حبیب کے صدقے محفوظ فرمائے میرے تین نواسیاں بھی ہیں الحمدللہ وہ بھی میری بہت مجھے بہت اچھی لگتی ہیں وہ بھی لاڈلیاں ہیں یہ کل میرے چار اس طرح کے چھوٹے بچے ہیں میرے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے دعوت اسلامی کے مبلغ اور مبلغات بلکہ یہی چاروں بچیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں آج کل زیادہ تر تو ان چاروں کو مبلغات بنائے اللہ تعالیٰ با عمل بنائے عالمات بنائے عالمات بنائے ان کو مفتیات بنائے اللہ تعالیٰ ان کو تو ایسا چھوٹا بچہ کہ جو پیشاب کر دے گا ناپاکی کر دے گا اس کو تو مسجد میں لانا حرام ہے اور ایسا بچہ کہ جو پیشاب نہیں کرے گا ظن غالب ہے کہ یہ نہیں کرے گا تو اتنا پھر بھی ہے چھوٹا تو یہ جیسے چھوٹی ہے تو ایسے بچے کو مسجد میں لانا اگرچہ جائز ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے جنہیں نہ لانا بہتر ہے اس کو لانے میں گناہ نہیں ہے تو ہمارے یہاں تو حرم ہے نے تو یہ بالکل وہ ہم جس کو دھاونا بولتے ہیں نا دھاونا دودھ پینے والا بچہ کیوں بالکل کچھ میں اور چلنا بھی نہیں جانتا اس کو بھی لے آتے ہیں مسجد نے کریم ان میں اب وہ پھر آپ سمجھدار ہیں کیا ہوتا ہے تو اس طرح کے بچوں کو تو لانا ہی جائز نہیں ہے مسجد نے کریم ان میں بلکہ یہاں کسی بھی مسجد میں نہیں لا سکتے اور پھر یہ کہ اب یہ اکیلی بیٹھی ہے جیسے تو یہ شرافت سے بیٹھی ہوئی ہے بچی ہے نا جب یہ دو چار پانچ ملیں گی تو پھر آپ دیکھ لینا بچے تو بچے ہوتے ہیں جو بھی کرتے ہیں تو یہاں تو اگر ہم جب یہ بٹھاتے ہیں تو ان کو تھوڑا بہت کبھی سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح بیٹھنا ہے کیا کرنا ہے بچے لیکن یہاں الحمدللہ یہ لوگ شور نہیں مچاتے جب بیٹھتے نا آپ دیکھتے رہتے ہیں بچیاں مجھ سے مانو سے ساری میری بچیاں نہیں ہوتی وہ تو اطراف کی ہوتی ہیں عیسائی بھائیوں کی بچیاں بچے آ جاتے ہیں میرے پاس اللہ محبت ڈالتا ہے محبت کرتے ہیں بےچارے آتے ہیں تو آپ بھی اگر حج پر جا رہے ہیں عمرے پر جا رہے ہیں تو اتنے چھوٹے بچوں کو نہ لے جائیں, اور وہاں جو رہتے ہیں ان کے پاس تو بچے ہوتے ہی ہیں, وہ بھی اپنے بچوں کو حرمین طیبین میں نہ لے جائیں. واقعی مسجد الحرام شریف میں, مسجد نبوی شریف میں ایسی باغ دوڑ مچاتے ہیں, ایسے باجے بجاتے ہیں, ان کو چیختے اور روتے اور جو ان کے بچے, ان کو تو کلی اختیارات ہیں, مرفوع القلم ہوتے ہیں, ان کو تو کچھ کوئی قانون لاگو نہیں پڑتا, کوئی مسئلہ لاگو نہیں پڑتا, نہ ان کو گناہ ملتا ہے, ان کو گناہ بھی نہیں ملتا, تو دھوم دھڑک کے کرتے ہیں. تو اب یہ شور مچائیں بچے, پتا ہے یہ شور مچائیں گے اور پھر بھی لے گئے اتنے بچوں کو, تو اب ہو سکتا ہے کہ کوئی حکم شرعی ان کے بارے میں نافذ ہو, اللہ بہتر جانے. تجربہ یہی کہ بچے جب ملتے ہیں مسجد میں, ان پر کوئی کڑی نگرانی نہ ہو بڑوں کی, تو یہ تو پھر دوڑا دوڑی اور مرا مری اور سب کچھ کرتے ہیں. تو بچوں پر پابندی ڈالنی چاہیے. ویسے بابا وہاں حرم شریف میں جو استنجا خانے باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے اتنے دور ہیں, یہ ارشاد فرمائے گا طواف کے دوران بچہ بولے, کیونکہ عموماً بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو بالکل وہ ان کی برداشت کے باہر, فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ, لاسٹ بہت صحیح فرمایا آپ نے, فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہوتی ہے, اور بالکل وہ گود میں یا پیچھے لٹکا ہوا, اب تو بیگ آتے ہیں نا بچوں کو اٹھانے کے, تو وہ پیچھے سے بیگ باندھا ہو کان میں بولے گا سوسو کرنی ہے, اب وہ طواف کے دوران جب وہاں تک پہنچتے بابا مجھے لگتا ہے کہ پروگرام شروع ہو جائے. یہ بھی کوئی بہت سمجھدار ہو اور لے جائے, باقی تو پیمپر وہ تو ذہن بنا ہوا ہوتا ہے نا, پیمپر ہے اندر میں, جو کچھ ہوگا اس میں اسٹاک ہو جائے گا, پھر بعد ہم پھینک دیں گے. یہی ہے نا کہ پیمپر میں بھی نہیں کروا سکتے نا, ناپاکی ہے, نجاست مسجد میں لانے کی اجازت ہے ہی نہیں, تو بچے کو تو لانا ہی نہیں ہے نا. اب مثلا یہ بچی ہے, پتا ہے کہ یہ بولے گی, ٹھیک ہے نا, تو ظاہر ہے اس کی بھی فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہی ہم تصور کریں گے. تو اب چونکہ یہ بالکل بارڈر پر ہے, یہ اگر اس نے اعلان کیا ابا کے کان میں, تو ابا ان کو پکڑ کے لے جائیں گے, تو مسئلہ حل ہے. تو اس طرح کا بچہ لایا جا سکے گا, مگر مکرو تنزیحی ہے, میں نے عمل کیا تو یہ کوئی فضیلت بن گئی یا ثواب کا کام ہو یا نہیں, ہے مکرو تنزیح, ناپسندیدہ فعل ہے یہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور میں نے بلایا نہیں ہے, خود آئی ہے, لائی گئی ہے, یہ مطلب مگر مجھے پسند ہے, یہ میں بولتا ہوں. کل بھی مجھے پتا نہیں تھا یہ آ کر آ گئی یا لائی گئی, وہ نعرے لگاتی ہے دیکھو کے سامنے ہی, یہ الحمدللہ گھر کا ماحول ایسا ہی ہونا چاہیے, اپنے کے گانے باجے کچھ پلے ہی نہ پڑے, ان کو گانا نہیں آتا ہوگا, کوئی موسیقی کا پتہ نہیں ہوگا, وہ غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے تو نعتیں پڑے گی اپنی لینگویج میں, جیسا آئے گا پڑے گی, نماز پڑھے گی, نماز بھی پڑھتی ہے, کھڑی ہو جائے گی تو اپنے طور پر, وہ بچے جس طرح پڑھتے ہیں سمجھدار ہیں, کیسے پڑھتے ہیں, آپ تھے تو کیسے پڑھتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا ایک سوال یہ تھا کہ اگر وہ پاکستان سے براستہ جدہ مدینہ شریف جاتا ہے تو کیا اب اس کو احرام باندھنا ہوگا, یا بائی روڈ مطلب وہ جدہ سے ہو کر جاتا ہے, میقات سے میں سے ہو کر اس کو نکلنا پڑے گا, تو اب کیا وہ احرام باندھے گا؟ میقات یعنی بغیر احرام کے میقات سے گزرنا یہ حرام ہے, میں جب کہ جا رہا ہے مکہ شریف تو بغیر یعنی میقات سے نہیں گزر سکتا, اور کہیں سے وہ گزر جائے, ہاں نہیں میقات سے گزر سکتا, سوری, وہ حدود حرم میں, حرم مکہ میں بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا, یہ حرام ہے. تو اب اگر کسی کو اس طرح جیسے کہ جدہ یعنی آنا مکہ مکرمہ ہے, تو بھلے وہ جدہ سے گزرتا ہے, جدہ میقات میں نہیں ہے, جدہ حل میں ہے, کہ میقات اور حرم کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے نا اس کو حل بولتے ہیں, اور میقات کی ہر طرف حدود بنی ہوئی ہیں. جیسے ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو جیسے پاکستان والے اور ہندوستان والے بھی, تو وہ ان کی میقات آئے گی کوہ یلم لمب, ایک پہاڑی ہے, وہ جدہ شریف سے 70 میل پہلے آ جاتی ہے, تو یہ میقات ہے ہم لوگوں کی, پاکستانیوں کی, ہندیوں کی, جو بائی ایئر یا بائی شپ جاتے ہیں غالباً, یہ ان کی میقات ہے. جبکہ براستہ عدن جائیں, ہمارا یہ ہوائی جہاز عدن سے ہو کر غالباً جاتا ہے, اور وہ بھی اپنا تو بہرحال یہ کہ وہ آتی ہے کوہ یلملم, کوہ یلملم نظر نہیں آتا, درک وہ تو ہمارا تو طیارہ پھر سے اڑ جائے گا. تو یہ ہوائی جہاز میں اعلانات ہوتے ہیں, یہ ہمارے پاکستانی ہوائی جہاز میں تو اعلانات دیکھے میں نے. اور وہ ایک بار سفینے میں گئے تھے ہم, جس کو آپ لوگ شپ بولتے ہو, تو سفینہ مدینہ, مدینے کے سفینے میں ہم گئے تھے, تو وہاں بھی باقاعدہ اعلانات ہوئے تھے اور لوگوں نے احرام باندھے تھے, لبیک کی صدائیں, بڑا ایمان افروز اور روح پرور منظر تھا, وہ آنکھوں میں اب بھی پھر رہا ہے الحمدللہ. وہ لبیک کی صدائیں چاروں طرف احرام باندھ رہے تھے, مگر ہوائی جہاز میں بیٹھنے والے تو پہلے سے ہی احرام کے کپڑے لپیٹ لیتے ہیں, نیت بھی کر لیتے ہوں گے, نیت کرنی نہیں چاہیے ایئرپورٹ پر, یعنی کہ اگر احتیاط نہیں کر سکتا تو. جب ہوائی جہاز فضا میں ہموار ہو جائے اور 70 کلومیٹر دور رہنے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے 70 کلومیٹر کو ہوائی جہاز کو, تو اس لیے اس انداز کے حساب سے وہاں اعلان کر دیتے ہیں, بہت پہلے اعلان کرتے ہیں, تو اس حساب سے وہ چلو ٹھیک ہے. جب ہوائی جہاز اترنے کو مثلا بہت بہت احتیاط کر لیا آپ نے, تو ایک گھنٹہ پہلے نیت کر لیں اس کے احرام کی, تو پابندیاں کم شروع ہوں گی. وہ اس سے پہلے خالی کپڑے لپیٹنے سے اس کی پابندیاں چوری نہیں ہوتی. نفلے والے یہیں پڑھ لیں ایئرپورٹ پر یا گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں. خیر, تو یہ کہ اگر کسی کو مکہ مکرمہ جانا ہے, حرم, حدود حرم مکہ شریف میں جانا ہے, تو اب وہ بغیر احرام کے داخل نہیں ہوگا, بلکہ وہ حدود حرم میں داخل ہونے کے لیے پہلے سے ہی احرام باندھ لیں. اور اگر کسی کو جانا ہل میں, جسے جدہ ہل میں, طائف ہل میں اور مدینہ منورہ جو ہے وہ نہ میقات میں نہ ہل میں, وہ الگ ہے. مدینہ منورہ سے آنے والوں کی میقات ذو الحلیفہ میں, ذو الحلیفہ پڑتی ہے ان کو میقات. تو اب جدہ شریف صرف جانا ہے, جیسے نوکری کرتے لوگ یہاں سے کہ جدہ میں اترنا ہے ان کو, تو ان کے لیے اس شرط نہیں ہے کہ وہ احرام باندھے, کیونکہ مکہ شریف کی نیت نہیں ہے. جن کی مکہ مکرمہ سے حاجی ہوتا ہے, معتمر, عمرہ کرنے والا, تو ان کو تو پتہ ہی ہوتا ہے, وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ان کو جانا ہی مکہ شریف میں جا کے عمرہ کرنا ہے, تو اس لیے ان کو احرام باندھنا ضروری ہے, جبکہ جانا ہی حرم مکہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں یہ لوگ بڑا یعنی کہ وہ بےچارے گناہ میں پڑتے ہیں, اب خدا جانے اس کا کوئی رستہ اپنے یہاں تو نہیں ہے, ابھی تک علماء نے اس کا رستہ کوئی بتایا نہیں ہے کہ یہ طائف سے مکہ شریف کی ڈرائیونگ, طائف شاید 23 کلومیٹر ہے, بہت قریب ہے مکہ شریف سے طائف, غالباً 23 کلومیٹر ہے اگر میں بھولتا نہیں تو. جیسے حاجی اور عمرے والا, حج اور عمرے والا وہ جا نہیں سکتا طائف, پابندی ہے. میرے کو ایک بار الحمدللہ زیارت ہوئی ہے طائف کی, اور ہم بائی روڈ جب مدینہ شریف آئے تھے تو اس وقت ہم نے احرام باندھا تھا ہدا, ایک میقات آئی تھی ہدا نامی جگہ آئی تھی, تو وہاں احرام باندھا تھا مکہ, مکہ مطلب غالباً وہاں سے, ہاں شاید قرن المنازل اس کا میقات پڑ رہی تھی شاید. تو وہ طائف کی بھی حاضری ہوئی تھی, اور وہ پہاڑ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا کفار نانجار نے, پتھراؤ کیا تھا, اور اس جگہ جہاں میرے آقا زخمی ہوئے تھے اس جگہ پر کوئی مسجد نما جگہ بھی بنی ہوئی تھی, چبوترا اور مسجد کے آثار تھے, لیکن وہ بس بالکل ہی خستہ حالت میں. اور اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے یادگار میں, اس شاخ نے یہاں مسجد بنائی تھی کہ لوگ آ کے نوافل پڑھے. ایک پتھر وہاں ہم نے دیکھا کہ بالکل معلق تھا, لٹکا وہ پتھر, وہ پہاڑ سے وہ لڑکایا گیا تھا میرے آقا پر لڑکانے کے لیے ظالموں نے, وہ لڑکایا تھا کہ اس میں ان کو معاذ اللہ کچل دیں. وہ نیچے وہ مسجد کی بنی ہوئی, وہ پتھر آج بھی, وہ اس وقت تک تو تھا میں نے جب زیارت کی تھی اس مقام کی, وہ پتھر بالکل اتنا بڑا پتھر تھا, آپ تھے نہیں شاید حاجی بلال, تو اتنا بڑا پتھر تھا کہ وہ سائنس بھی گھوڑے دوڑانے ہوتے جا کے دوڑا کر آ جائے کہ یہ پتھر رکا ہوا کیسے, تو ادھر پتھر پہاڑ کے یوں ڈھلان پہ یوں رکا ہوا ہے یوں, جیسے یہ ابھی یہ گلاس ہے, اس گلاس پر کوئی کنکر آپ چپکا تو سکتے ہیں کسی ٹیکنیک سے, آپ اس کو یوں چھوڑیں تو گر جائے گا, وہ اتنا بڑا پتھر چپکائے گا بھی کون جا کر, وہاں تو ویسے ہی آثار وہ پرانے ہوتے جا رہے ہیں اور مطلب نظر نہیں آتے, تو وہ اتنا بڑا پتھر مجھے سیاح بھائی نے دکھایا تو حیران ہو گیا, یہ سرکار کا معجزہ ہے کہ وہ پتھر انہوں نے لڑکایا تھا اور وہ پتھر کی کیا ہمت تھی کہ وہ میرے آقا پر آتا نہیں آیا, رک گیا وہیں الحمدللہ. تمہارا لیے کہ طائف سے جو ڈرائیور آتے ہیں جدہ مشرفہ جدہ مکرمہ جدہ شریف وہ مکہ مکرمہ, وہ بڑی آزمائش میں ان کے کئی کے پھیرے ہوتے ہوں گے, اور جب جب یہ مکہ مکرمہ میں داخلہ ان کا کنفرم ہے کہ انہوں نے یہ سواری ان کی مکہ ٹو طائف طائف ٹو مکہ, پھر تو ہر بار اس کو احرام سے داخل ہونا ہوگا اور عمرہ کرنا ہوگا, احرام سے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہے, جس میں اگر سیزن جیسے آج کل تو دیر ہو جائے, سیزن ہے نا حج کا موسم ہے, وہ عمرے کا موسم ہے باہر ہے, بہت رش ہوگا آج کل تو ٹھیک ٹھاک رش ہوگا, دنیا بھر سے وہ معتمرین حاضر ہوتے ہیں, ورنہ عام دنوں میں اتنی دیر نہ لگے, میرے خیال میں گھنٹے یا پون گھنٹے میں یہ طواف صحیح نہیں, آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتا, لیکن ذرا کو بس اسٹاپ سے جانا اور یہ سارا کرنا تو ان کو نوکری رکھے گا کوئی, یہ مسئلہ. اسی طرح جدہ ٹو مکہ شریف یہ بھی بسیں چلتی ہیں, جدہ شریف بھی اگرچہ فاصلہ طائف سے بہت زیادہ ہے لیکن بہرحال وہ ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ, ایک ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ جدہ شریف سے مکہ مکرمہ, تو وہاں بھی جو آنا جانا کرتے ہیں ان کے لیے بھی اگر جانا ہی مکہ شریف ہے تو احرام تو ان کے لیے بھی لازم ہے, جا کر وہ طواف کریں صحیح کریں سر منڈوائیں یا قصر کریں, ہے مسئلہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بلکہ مدینہ منورہ سے بھی ایک دن میں وہ آمد و رفت ہوتی ہے, ایک دن مدینہ شریف میں اگر فاسٹ کار ہو نا تو میرا خیال ہے مکہ شریف سے مدینہ سوا تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے, تو بڑی گاڑی کو چلو کچھ اور دو تین گھنٹے ایڈ کر دو ڈبل ٹائم لے لو تو آنا جانا ہوتا ہے, مکہ شریف سے اٹھاتے ہیں ڈرائیور زائرین کو, زائرین کو مدینہ شریف سے اٹھا کر مکہ شریف لاتے ہیں, وکا احرام باندھتے ہیں, ہے ہی نہیں مطلب تصور بھی نہیں ہے, یہ سارے مسائل لکھے ہوئے. اب ان دنوں فاسٹ سواریاں نہیں ہوتی تھی, آج کل سواریاں فاسٹ ہیں, لیکن مسائل تو ابھی تک یہی ان کے قائم ہیں, علماء نے جو مسائل لکھے ہیں وہی درست ہیں, انہی پر عمل کیا جائے, اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں, نہ اس کو مجبوری قرار دیا جائے, اس کے بغیر آپ بھوکے نہیں مر جائیں گے, کوئی ایسی نوکری کرے جس میں یہ مسائل نہ آتے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا مزید یہ عرب شریف والوں کے سوالات کے جوابات دیں, آپ نے وہ جو ابھی مدنی چینل کے حوالے سے چند ایک ارشاد عطا فرمائے, تو دبئی میں بھی کوئی ہمارے اہل محبت سن رہے تھے, انہوں نے کچھ اپنی جذبات ریکارڈ کروائیں, وہ جذبات آپ کو سنا دیتا ہوں. بابا ماشاء اللہ, عمر بھوانی بات کر رہا ہوں دبئی سے. سر یہ اس وقت میں مدنی چینل پر ہونے والا لائیو مدنی مذاکرہ دیکھ رہا ہوں, یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ پاکستان میں مدنی چینل بند ہو گیا ہے. میں ان تمام ڈپارٹمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ مدنی چینل فوراً آن کر کے امت پر احسان کریں کہ یہ رمضان کے مبارک نامات پھر کہاں نصیب ہوں گے ہم کو. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے جو مدنی چینل آن کروانے میں مددگار بنے. آمین, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ دیکھو ان کو جزا خیر دے, بےچارے کتنی محبت کرتے ہیں مدنی چینل سے, محبت کرتے ہیں, اور مدنی چینل سے محبت تو بے لوس ہی کی جاتی ہے, ہم نے پیسے تو دینے نہیں ہے کسی کو, نہ ہم نے پیسے مطلب کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہم کسی کی لیتے. تو اللہ کا کام ہے, دین کا کام ہے, یہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا اور اسباب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ان قریب خوشخبریاں ہم سنیں گے کہ مدنی چینل پھر بحال ہو گیا ہمارے ملک انشاءاللہ عز و جل. پاپا یہ ارشاد فرمائے کہ جدہ تو میقات کے اندر ہے جی, اور یہ حل ہے, تو اب اگر جدہ سے کوئی مکہ جاتے تو وہ کیوں احرام باندھے گا؟ تو کہاں میں نے کہا احرام باندھے گا؟ جدہ شریف سے اگر کوئی مکہ مکرمہ آنا چاہے نا تو احرام نہیں باندھے گا. مدینہ مدینہ نہیں, صحیح پکڑا آپ نے, سوری یار میں بھول گیا. جدہ شریف چونکہ ہل کے اندر ہے تو جدہ ٹو مکہ جو ڈرائیور آتا ہے اس کو احرام نہیں باندھنا پڑے گا. طائف ہل میں نہیں ہے, طائف میقات سے باہر ہے, تو اس لیے طائف جو جائے گا اس کو تو احرام باندھ کر آنا پڑے گا حرم مکہ میں, اور جدہ والے اگر مکہ شریف آنا چاہیں تو ان کو احرام واجب نہیں ہے ان پر. جزاک اللہ آپ نے بچا لیا میرے کو, پہلے جو کہا تھا اسے میں رجوع کرتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو وہ اسلامی بھائی اس کو ایڈٹ کر دیں. مولانا ہوگا فائدہ کیسا ہے دیکھو, میں تو فائر کر چکا تھا, یہ ہم نے مولانا ہوگی تو میں جنت پہ بھی ضرورت پڑے گی علماء کی اپنے کو. تو اب میرا خیال ہے کل سحری میں یہ بیان کیا تھا میں نے اس پر, یہ علماء اپنے قدم قدم پر کام آتے ہیں بچا لیتے ہیں, کبھی کھینچ لیتے کبھی گھسیٹ لیتے, اپنے نہیں مانتے تو دلائل سے بھی اپنے کو قائل کرتے کہ نہیں ہمیں ہم کہہ رہے ہو مانو بس. یس سر لبیک. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ایک سوال یہ تھا کہ وہ پہلا یا دوسرے طواف میں تھا تو اس کو یاد آیا کہ میں نے استباء نہیں کیا, اب کیا کریں؟ وہ جو عمرہ کرے گا یعنی جس طواف کے بعد سعی کرنی ہوتی ہے اس میں استباء سنت ہے, سات پھیروں میں استباء منے وہ سیدھا کندھا کھلا رکھنا یہ سنت ہے. اب اگر بغیر استباء کے بھی کسی نے طواف کیا تو طواف تو ہو ہی جائے گا, اور طواف شروع کرنے کے بعد اب اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. استباء کے ایک دو پھیرے چھوڑ دیے, استباء ایک دو پھیرے میں نہیں ہوا بعد میں یاد آیا, تو یہاں اس طرح طواف تو استباء کر کے پورا کر لے یہ تو ظاہر ہے سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اس طواف پر کوئی سزا یا اعادہ واجب ہو یہ اصول کے طور پر بند تو نہیں رہا, لیکن آپ جیسے رہنمائی فرمائیں معلوم نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ لکھ لو پوچھ لیتے ہیں, معلومات کر کے انشاءاللہ بتائیں گے کہ ایک دو پھیرے بغیر استباء, کیونکہ ساتوں پھیرے بغیر استباء کے کیے تو اس پر کوئی دم وغیرہ نہیں ہے کفارہ, کیونکہ ترک واجب نہیں ہے نا, ترک سنت ہے. یہ جنایات جو ہیں ترک واجب پر ہیں غالباً, تو اس لیے وہ معلوم کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پاپا یہ ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے وہ ارشاد فرمایا کہ نکاحیں جھکا کر مدنی مذاکرہ جیسے وہ سنیں یا دیکھیں, تو اب یہ فرمائیں کہ وہ جسے ایک بات کی کہ مرشد دیدار باہو من لگ کروڑا حجہ ہو, تو وہ مرشد کی زیارت کی نیت سے اگر مطلب دیکھتے ہیں یا کیا کریں بابا؟ تو میں یہ کہوں کہ مجھے دیکھنا لکھا کروڑا حجہ ہے تو میں تو پھر ایسی میری پیشی ہوگی ٹھیک ٹھاک, کیا بات. وہ ایک شعر ہے, اس کا مطلب وہ سو ہزار کا لاکھ اور سو لاکھ کا کروڑ, تو یہ حساب تھوڑی جوڑنے بیٹھو گے. ابھی لکھا نے کروڑا, کروڑ بھی نہیں ہے, کروڑ کی بھی جمع ہے کروڑا حجا ہوں. تو یہ ایک پیر کی اہمیت کا مبالغہ ہے کہ پیر بہت اہم فرد ہوتا ہے معاشرے کا اپنے مرید کے حق میں, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں طواف بھی آ گیا تو صحیح بھی آ گئی, تو حلق بھی آ گیا, تو احرام بھی آ گیا, تو ایسے لکھا کروڑا حجا یہ مراد نہیں ہے, نہ یہ کوئی آیت ہے نہ کوئی مطلب حدیث ہے. ایک بزرگ ہیں جن کا یہ شعر ہے حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا تو وہ اپنے پیر و مرشد سے اتنی عقیدت تھی ان کو اور ہونا بھی چاہیے اچھی بات ہے. طریقت میں تو ایسا ہی ہے کہ عقیدت ہو بس. خیر جنرل سوال ہے. ہاں میں جنرل میں بھی عرض کر رہا ہوں تو ویسے میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ حدیث پاک میں عالم کے چہرے کی زیارت کو عبادت قرار دیا گیا ہے. اب اگر کوئی عالم دین ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے نگاہیں جھکا کر تو دیکھنے سے رہے کہ عالم صاحب کو یہ مکلف تو نہیں ہے اس کے کہ آپ اس کو آرڈر کریں کہ آپ کا چہرہ ہماری نگاہوں کے نیچے لے آئیے تو ہم آپ کی زیارت کر لیں. نگاہیں نہیں اٹھائیں گے نہ میرے کہنے سے سارے نگاہیں نیچی کرنے والے بن گئے نہ بننے کی کوئی امید. تو نہ میں نے ہر وقت نیچی نگاہیں رکھنے کا ہی کہا ہوا ہے. اچھا ایک تو اب یہ کہ نگاہیں یعنی کہ دیکھنا تو کیا ایک تو جیسے کہ وہ حدیث پاک میں ہے کہ عالم کے چہرے کی زیارت عبادت ہے تو اگر کوئی عالم سکرین پہ آتا ہے تو کیا اس کو بھی عبادت قرار دیا جائے گا دیکھنا؟ میں مولانا سے پوچھتا ہوں ہمارے دار الافتاء والوں سے کیونکہ وہ سکرین پر تو اوریجنل تو نہیں ہے نا, تمثال ہے ایک اس کا عکس ہے. مولانا گئے کام سے لاجواب اس لیے وہ اصل ہے تو پھر کوئی اپنے پیر کی تصویر رکھ لے دیکھتا رہے اس کو بولے 100 لاکھ کروڑ آج جاؤں جب چاہے دیکھے گھر میں معاذ اللہ وہ آویزہ کر دے دیکھتا چلا جائے اس کو اور مرنے کے بعد بھی 100 لاکھ کروڑ حجہ کماتا رہے. تو سر سکرین ہے اصل ہے. اب سر ہم حدیث کی شرح نہیں کرتے, میں جنرل بات کرتا ہوں کہ عالم کی صحبت جو ہے نا یہ خود بہت بڑی کئی عبادتوں کا مجموعہ اگر کہیں تو بھی کم ہے, اتنی بڑی عبادت ہے عالم دین کی صحبت حسن نیت کے ساتھ. تو زیارت اور صحبت مدینہ تو یہ اسکرین پر آنا یہ الگ بات. اب نگاہیں نیچی کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو پھر اسکرین کی ضرورت نہیں ہے. اگر نگاہیں نیچی کر کے ہی مدنی مذاکرہ سننا ہے تو اسکرین بند کر دے, خالی اس کی آواز کھلی رکھے. آواز بھی تو کھلی رہ سکتی ہے نا بغیر اس کے غالباً رہ سکتی ہوگی کوئی, اس کا تو فارمولا تو آتا ہوگا. اب اسکرین دیکھنا یہ ایک آدمی کو نفسیاتی طور پر دلچسپی دیتا ہے اور وہ اسکرین دیکھ کر وہ بات سنتا ہے, اس لیے تو مدنی چینل کی ترکیب بنانی پڑی ورنہ وہ اپنے ویسے ہی آڈیو کیسٹ میں چلی رہی تھی. تو ٹیلی فونک بیانات بھی ہو جاتے تھے, خود بھی بیانات ہوتے تھے اور الحمدللہ لاکھوں اسلام بھائی سے فیضیاب ہو رہے تھے, سر بہنیں فیضیاب ہو رہی تھی, لیکن مدنی چینل اسی لیے تو ترکیب بنانی پڑی نا کہ اس سے اب بھی کروڑوں ہیں جن تک پیغام نہیں پہنچا, اب بھی نہیں پہنچا. پھر بھی ہم نے گھروں میں جا کر دستک دی کہ ہم کو آنے دو. تو چلو اچھا نہیں آنے دو گے دروازہ بند کرے, نہیں نو انٹری. ٹھیک ہے کیسے نو انٹری, ہم تمہارے گھر میں ایسے آئیں گے کہ تمہارے دروازے کی بھی ہم کو ضرورت نہیں پڑے گی, بغیر دروازے کے اندر گھس جائیں گے. ہم گھس گئے مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ, یہ لاکھ دروازے بند کرے ہم آ گئے. کبھی بھول میں ہی مدنی چینل لگ جاتا ہوگا اور ترکیب بن جاتی ہوگی. تو اس طرح مطلب یہ کہ میری جو مراد تھی نا نگاہیں نیچی کرنے کی کہ میں مطلب یہ اسکرین بند کروا دیتا ہوں اپنے لیے, تو یہ میرا فیل جو ہے یہ بھی قابل توجہ ہے کیونکہ اس وقت میرے سامنے بھی کافی اسلامی بھائی ہیں جو میں مچان پر ہوں, نہ کہ منچ پر, مچان پر بنے ہوئے منچ پر ہوں. اور یہ سامنے آنا مبلغ کا اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ سننے والے کی بھی ایک نفسیات ہوتی ہے کہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کو سننے میں بھی استقامت ملتی ہے, سمجھ بھی آتی ہے, اس کو دل بھی لگا رہتا ہے. خالی میں کوئی نہ ہوں, یہاں سب منچ پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو, کوئی بھی نہ ہو, اور اگر ریکارڈ چلا دیا جائے تو یہ بیٹھنے سے رہے سارے بھاگ جائیں گے الا قلیل. تو اس لیے وہ مبلغ کو دیکھنا اس میں کوئی گناہ تو ہے بھی نہیں, ویسے ہی آنکھیں پھاڑ پھڑ کے ٹھیک ہے چاروں طرف اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس پہ حکم تھوڑی لگے گا, جب چھت کو دیکھتا ہے تو بھی حکم نہیں لگے گا, اوپر دیکھتا تو بھی کوئی گناہگار نہیں ہے وہ, جبکہ کوئی اور وجہ ممانعت نہ ہو. ہاں جیسے کوئی امرد بیان کر رہا ہے مبلغ, اب اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے اور دل میں بھی ہیجان ہے اس کے, نعوذ باللہ, کوئی لذت وہ لے رہا ہے اس سے, جب تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. چاہے مبلغ کو دیکھے, چاہے اس طرح کے وہ امرد نعت خوان کو دیکھے, یا نعت نہیں پڑھ رہا خالی بیٹھا ہے تو دیکھے, رو رہا ہے تو دیکھے, اس کو راہ لذت رہی ہے, اس کو وہی گناہوں بھری لذت, تو لذت تو وہی گناہوں بھری ہوتی ہے نا امرد کے ساتھ, تو اور کون سی. تو اس لیے اب چونکہ اب یہاں اعتکاف میں یا اس طرح کے اجتماعات میں امرد تو ہوتے ہی ہیں, امرد تو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں امرد ہوں, تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھوں اور ان کی طرف میری نظر اٹھے اور کہیں شیطان میرے دل میں وسوسے انڈیلنا شروع کر دے اور میں گناہوں بھری نظریں ان پر ڈالتا رہوں. اللہ نہ کرے, اللہ ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینہ میں شہادت دے دے, ہمیں گناہوں سے بچائے. گناہ ایک گناہ بھی آدمی کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے, یہ نہیں کہ بھائی وہ یوں ہے تو صغیرہ ہے تو فلاں ہے. اگر صغیرہ بھی ہے کوئی گناہ تو اس کو صغیرہ سمجھ کر کیا تو اشد کبیرہ, سخت ترین کبیرہ ہو جاتا ہے. کہ اللہ کی نافرمانی کو اس نے صغیرہ کا چھوٹی کا, اللہ کی نافرمانی کو چھوٹی کہیں گے نہیں. تو اس لیے بچنا بچنا بچنا ہی چاہیے ہم سب کو. تو اسکرین پر بھی ظاہر ہے کہ جب یہ اس کی اجتماع کی گیدرنگ دکھائی جاتی ہے, اجتماع کی کثرت اور عیسائی بھائیوں, تو ان میں چھاتی تو نہیں ہو سکتی نا, امرد بھی ہوتا ہے غیر امرد بھی ہوتا ہے, ہنس بھی رہا ہوتا ہے مسکرا بھی رہا ہوتا ہے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ. ارے اس کا بےچارے کا خوبصورت نہیں ہوتا, لیکن دیکھنے والا اپنے دل پر غور کرے. اگر آپ کے دل میں کچھ نہیں ہوتا, شہوت مر چکی ہے, نفس کو آپ مار کے مطلب دفن کرنے میں کامیاب ہو گئے, اللہ آپ کے صدقے مجھے بھی ایسا ہی کر دے, میرا نفس بھی میں مار ڈالوں, لیکن مجھے تو اس بدبخت خبیث نفس پر ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی اعتماد نہیں ہے. اس نے کسی کو نہیں چھوڑا, یہ سب کو ڈبوتا ہے, ڈبونے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے, یہ مایوس بھی نہیں ہوتا, لگا رہتا ہے, یہ شیطان کا بھی بڑا بھائی ہے نفس جو ہے. تو اس لیے مجھے اعتماد نہیں, میں کوشش کرتا ہوں بچنے کی, اور میری سوچ ہے کہ مجھے بچنا چاہیے. تو آپ بھی اگر مدنی چینل دیکھتے ہیں اور خدا نہ خاصا امرد کی شکل سامنے آتی ہے اور آپ کو شہوت ہوتی ہے, پھر اب اپنا فیصلہ آپ اپنے اوپر فتویٰ لگا لیں, دل سے فتویٰ پوچھ لیں, استفتے بالقلب, دل سے فتویٰ پوچھ لیں مجھے کیا کرنا چاہیے. لیکن دل پر اعتماد سب نہیں کر سکتے, یہ اہل اللہ کا کام ہے. یہ اس کی شرح جو بیان کی ہے نا امام غزالی نے, اسی طرح کی ہے کہ وہ اہل اللہ جو ہے نا ان کو دل کا فتویٰ سمجھ میں آتا ہے, باقی عام آدمی کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میرا دل فتویٰ دے رہا ہے کہ میرا نفس مشورہ دے رہا ہے ہلاکت کا. تو دل جو کہے وہ مان لینا, نہ ہم لوگ تو کہیں گے نہیں رہیں گے, کنڈا کر دے گا یہ نفس ہمارا, اور دل کی صورت میں ہم کو فتویٰ دے دے گا کیا یہ فتویٰ ہو رہا ہے, کہا دیکھے جا کوئی گناہ نہیں, تیری نیت صاف ہے, کیا خاک نیت صاف ہے, آخر اسی کو کیوں دیکھے جا رہا ہے یار, اور دیکھنے کو جی کیوں چاہ رہا ہے بار بار کہ اس کی طرف نظر اٹھ رہی ہے آپ کی, واٹ از دس. اس لیے خوب غور کرے, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو اگر آپ کو کچھ نہیں ہوتا تو دیکھیں مدنی منوں کے اجتماع بھی دیکھا کرو, مدنی منوں کی نعت خوانیاں بھی دیکھا کرو, اجتماع دیکھ کرو نعت بھی دیکھا کرو, بڑی مطلب ہے کہ وہ اس کے ایسے میں جاتے ہیں ہم کو بہت پسند ہے, سب سے پسند ہے. ابھی اپنے دل سے پوچھو گے مدنی منع کیوں پسند ہے آپ کو, یہ بڑے بڑے داڑھی والے مولانا کیوں پسند نہیں ہے, جو آپ کو شریعت کے حکم سناتے ہیں, ہمارے دارالفتا اہل سنت والے آپ کو جینا سکھاتے ہیں, آپ کو حرام حلال کا بتاتے ہیں, تو یہ آخر یہ مدنی منوں میں کیا رکھا ہے آپ کو اتنے اچھے لگتے ہیں, یہ دل سے پوچھیں. میں نہیں دیتا جو کہتا ہم کو اچھے لگتے ہیں تو میں اس کو گناہ کا نہیں کہتا, گناہ ہے ثواب ہے آپ کر رہے ہیں, وہ اپنے دل سے پوچھو کہ آپ کو آپ کی کیفیت کیا ہے آپ کے دل کی. جب مدنی منوں کا, کیونکہ اس کا دینا جائز ہے, مدنی منوں کے سلسلے سب جائز ہے, ہم کیونکہ یہ عورت کے حکم میں اسی کے لیے کہ جس کو شہوت آتی ہے باقی نہیں, تو اس لیے ان کا دینا جائز ہے, ان کا نعت شریف پڑھنا بیان کرنا ہی سب جائز ہے, اس کو کسی نے گناہ نہیں کہا. اب دیکھنے والے سننے والے کا اپنا اپنا مزاج ہے کہ اس کو کیا ہوتا ہے, اپنے دل پر خوب غور کرے. اگر شبہ بھی ہے شہوت کا کہ ابھی نہیں ہے لیکن میں دیکھوں گا تو خدا نہ خاصتا چڑھ جائیے, تو اب دیکھنا ہی شروع نہ کرے, اس کو آگے پیچھے ہو جائے. تو اسی لیے آنکھیں نیچی رکھنے میں نقصان نہیں ہے, فائدے ہی کے پہلو نظر آ رہے ہیں. تو اب جو مبلغ ہے اور ٹھیک ہے وہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, تو بھلے دیکھ کر آدمی سنے اس کو کوئی حرج نہیں ہے, نگاہ نیچی کرے گا تو یہ سن نہیں پائے گا, سمجھ نہیں آئے گی پوری بات اس کو, بھلے دیکھے لیکن یہ ذہن ہو کہ ضرورت ہے وہ نیچی نگاہ رکھنے پر قادر بھی ہے, نیچی نگاہ رکھنے پر قادر ہی نہیں ہے. ایئر ہوسٹس سے پھر مدینے جا رہے ہوں گے, ایئر ہوسٹس پھر بولے گی کول واٹر کولا ڈرنک, تو پھر او گھور کے دیکھو گے تو آنکھیں تاڑ کے اس کو آنکھوں کا فائر کرو گے, تھینک یو کر کے لوگ آپ یار کیا ہے. اب اسی لیے میں بولتا پریکٹس کرو تاکہ آپ ایسی جگہوں پہ جاؤ تو آپ کی آنکھیں احتیاط کرنا سیکھ گئی ہوں. اب آپ مکہ مکرمہ جاؤ گے, مسجد الحرام شریف جاؤ گے, جا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ کعبہ شریف کی زیارت کرنا چاہتے ہو, کیا اپنی آنکھوں کی حفاظت کر پاتے ہو؟ میں نہیں, کوئی نہیں بتائے گا کہ ہم کر پاتے نہیں, کیونکہ اب کعبے کو دیکھنا نا کتنی بے پردہ عورتوں کے چہروں کو نظر آپ کی چھوتی ہوئی کعبے کی طرف جائے گی بھیڑ کے وقت, بچ ہی نہیں سکتا. کسی کا بازو نظر آئے گا, کسی کی کلائی نظر آئے گی, کسی کا چہرہ نظر آئے گا, کسی کا معاذ اللہ ابھار نظر آئے گا. بہت اس وقت دنیا بھر میں جو حالات ہیں نا, الامان والحفیظ, ہمت نہیں پڑتی کہ کیا کریں, کیسے نگاہوں کی حفاظت کریں, کیا کیا ہوگا. طواف کرتے ہیں تب عورتیں ٹکراتی آ کر, گود میں آ کر بعض وقت گرتی, صحیح بولتا ہوں, ٹکرا کے دھکا مار کے نکل جاتی, ایسی وباغ ہوتی, تو آپ دیکھتے رہ جاؤ جیسا یوں کر کے نکل جائے. صحیح میں عورتیں مرد سب ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے, اب کیسے ہمارا, ہم گناہگار نہیں ہیں جبکہ قصدن ہم عورتوں میں نہیں جا رہے, لیکن یار وہ خود گھس جاتی ہیں, اس کا کیا. یہی حال وہ حجر اسود چومنے میں بھی سب ایک دوسرے کو پیس رہے ہوتے, کیا عورت کیا مرد, کیا کھچ. اللہ تعالی رحم کرے, اللہ ایک طواف ایسا نصیب کر دے کہ جس میں یہ عورتیں نہ ہو, بے پردہ عورتیں ہو, یہ قریب نہ ہو اپنے, اور اخلاص کے ساتھ ہم آنکھیں بند کر کے اور رقت کے ساتھ وہ طواف کرنے میں کامیاب ہو جائے, نہ اطراف کا ہوش ہی نہ ہو. بہت پیاری عبادت ہے, خدا کی قسم طواف نصیب ہو جائے بس, اس سے پہلے آپ کو اللہ موت نہ دے کہ آپ کعبے کو ایک بار ایک نظر دیکھ لیں, ایسا اس میں ہبت اور جلال ہے. اللہ اس سے پہلے آپ کو موت نہ دے کہ ایک بار میرے محبوب کا گنبد خضرا آپ دیکھ لیں. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھ لو, دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. شاہی محل بھی بنا ہوا ہے ساتھ ہی, بالکل مسجد الحرام کے ساتھ ہی, یہ جبل ابی قبیس ہے بالکل. ہاں یہ جو بہت سارے دروازے محل کے سامنے پڑ رہے, محل اوپر ہے تھوڑا, وہ نظر آتا ہے, لیکن اس کی طرف کس نے دیکھنا ہے؟ تب کعبے کے دیوانے پروانے شمع کعبہ کے گرد وہ پھر رہے ہیں, یہ کعبہ شریف کا جلوہ, اس میں ساری گم ہے مخلوق. قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں, دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں, دیکھنا ہے تو بس کعبہ دیکھیے, قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں. الحمدللہ. وہ ہے نا وہ طواف خانہ کعبہ, وہ نہیں, وہ نچاور ہو رہے ہیں گرد کعبہ پھر کر, تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر, تصدق ہو رہے ہیں لاکھ مندے گرد پھر پھر کر, طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے, طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر, طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، کیا کشش ہے خدا کی قسم، جس کو دیکھو پروانہ وار وہ نثار ہونے کے لیے کعبے کی طرف بڑا چلا جا رہا ہے، لاکھوں لاکھ یعنی کروڑ ہاں کروڑ طواف کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے، کوئی نہیں روک سکتا ان کا راستہ، الحمدللہ یہ اللہ کا کتنا عظمت والا گھر ہے، اللہ ہم سب کو بار بار اس کی زیارت نصیب کرے، کیا کشش ہے اس میں، حالانکہ نہ اس میں کوئی مطلب وہ بظاہر کوئی دنیاوی ایسا گلاس لگے ہوئے ہیں، نہ کوئی فوارے لگے ہوئے ہیں، نہ اس میں کوئی آبشاریں بہ رہی ہیں، لیکن کیا کشش ہے، اس کے پردے کا رنگ بھی کالا ہے پھر بھی کشش کشش والا ہے، اللہ دنیا میں بابا واحد جگہ ہے جہاں یہ عبادت ہو سکتی ہے طواف والی، اور دنیا میں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں کہ جہاں اتنی مخلوق جاتی ہو جس کی زیارت کو، کوئی دنیا میں جگہ نہیں، دنیا کے کسی مذہب والے کے پاس ایسی کشش نہیں ہے، میں صحیح عرض کروں ان کے پاس بھی کوئی ایسی اجتماعی عبادت نہیں ہے جیسی ہمارے پاس ہے مسلمانوں کے پاس حج کی عبادت، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور یہ دنیا کے بیچ بالکل یہ کعبہ جو ہے یہ دنیا کا مرکز سینٹر ہے، یہ کہا جاتا ہے بالکل سینٹر ہے، اور شاید روایتیں بھی ہوں گی یہ بالکل سینٹر ہے مرکز ہے، اب اگر کسی کو یقین نہیں آتا کہ مرکز نہیں ہے تو ٹھیک ہے فٹ پٹی لے اور ناپنا شروع کر دے، چار وہ ناپ لے اور کیا اپنے اس کو مشورہ دیں گے، ٹھیک ہے روڈ پہ بن جاؤ پیمائش کر لو انشاءاللہ مرکز ہی آپ اس کو پاؤ گے انشاءاللہ، چاروں طرف سے اس کی طرف سجدے ہوتے ہیں، اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے اس کی طرف ہوتے ہیں، اس کو نہیں ہوتا سجدہ، ہم کعبے کو نہیں کرتے، کعبے کی طرف اللہ کو کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہی ہے، مصطفیٰ کا حکم یہی ہے، مصطفیٰ کا عمل بھی یہی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب قال على محمد. صلى الله تعالى على محمد. جاری رہے گی. چغل خور چغل خور سجدینا جاری رہے گا. مدنی برقع مدنی برقع اسلامی بہنوں کے سروں پر اسلامی بہنوں کے وجود پر سجا رہے گا انشاءاللہ جاری رہے جاری رہے گی جاری رہے گی لالا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ شاء اللہ آپ نے لبے بھی ڈالی تھی پہلے لبیک اللہم لبیک بھول گئی صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو کوئی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں صلوا علی الحبیب سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت مدینے کے زائر سلام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے نا آقا، اسی آرزو میں گزرتے رہے دن، اسی آرزو میں گزرتے رہے دن کے پہنچے مدینے مگر ہم بھی، لیکن کے پہنچے مدینے مگر ہم بھی، لیکن نہیں ہے کوئی التزام سے کہنا، مدینے کے ظاہر سلام سے کہنا، تڑپتے تیرے غلام سے کہنا، آقا دکھا دو انس کو وہ دل کش نظارے، دکھا دو ہم سب کو وہ دل کش نظارے، ترستے ترستے ہیں کو مسلمان سارے، یہ بات بسد احترام سے کہنا، مدینے کے ظاہر سلام سے کہنا، تڑپ تیرے غلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله،